mayen ƴeew so Allahu lamɗo hoddiri noddude e téléphone portable o inchallah. Joni bisimilla ma e salminde bandiraɓe e on tuma puɗɗonoɗani yewtere nde inchallahu rabbi. bandiraɓe julɓe to mbawi wonde ɗunde aadama e fo yo gona e dow jaam, ko honnoonne kadi e min ñaago Allah lewru moƴƴuru mawndu ndu yimɓe jalti e muɗum ndu denndaangal ko yimɓe ngolli heen moƴƴere, yo Allahu subhanahu wa taala jaɓɓu. Allah jaɓa heen golle men fof ko suuɗi o ko feewi, amin. Eyyi joni ceerno bisimilla e fuɗɗanade en darso o inchallah, so tawi woni waktu tan ha dande ene lesɗi toon seeɗa. Eyyi darami ƴewto eyyi gade kam ene leeri de, mi anda noon so tawi koye ligne fiiliji wonno o ari de gaddata lawol gotol. Eyyi joni labti joni e bisimilla bisimilla e toɓɓere inchallah. Joni sene jewti kene wona waktu tan aɗa wawi wadde mi signe so waktu o yonti tan, walla so waktu o heddi men hojom woni 55 minutes tan mbaɗami tan duttami konngol, ƴeewen addoyde namde, ƴeewen kadi wadde hen namde ɗe inchallah no fotiri foof, tawa kadi tawa tan gadta toon hiiri kadi eyyi min de kam min de joni ko kalta ko kam ne laaɓi no feewi. Eyyi bisimilla, ɗum noon sa yewti kene wona hojomaji capanɗe joyyi joyyi tan, so tan duttatami konngol ƴeewen wadde namde inchallahu rabbi. Eyyi bandiraɓe fo inchallah kadi ne calminma kadi kamɓe fof ɓene ketti inchallah. Bisimilla. bandiraɓe julɓe to mbawi wonde foof, ñaago ɗumen yaafu yo ko suuɗi e ko feeñi, en ñaago Allah subhanahu wa taala no mbimi joni ni henne yo jaɓan en golle men. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muwahidin wa khayri man ta'abbada lillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بندرابي تقل يرتد الله سبحانه وتعالى يجول أنا لا رمال أن محمد صلى الله عليه وسلم كو يدة والنرد سبو الله yidde kadi siftodirde sabu Allah yaha mbawen timminde ko addani Allah subhanahu wa taala tagde en addi en ɗo henne aduna, tawa suuɗani en o humpinani en ko addani mo addude en ɗo henne aduna. Saha nde o wi wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, e tagani yimɓe e jinneji so wona pour ha nde won. Dewal ngal noon wawata timmude so wona toɓɓere wootere julɗo to wawi wonde fof waɗa ɗum e hakkille muɗum. Dewal noon wona golle kewɗe ɗe henne woni ko nafata to Allah to tan, alay saabu golle ɗe henne jogo henne ko sakki ɗum tigi rigi woni gorondi tinni so golle ɗe gaari pawo hen. Hande inchallahu taala ko toɓɓere wootere tan inchallahu wonata yewtere nde, woni toɓɓere nde Allah wi inniri simoore e nder Qur'an, wonde toɓɓere nde ko al ikhlas, ene jogii simoore e nder Qur'an ne wiye suratul ikhlas. Addani nde wiyeede noon ko sifa gooto e sifaaji ɗi Allah sifori, ko ɗum ɗon tan woni ko haalaa tan woni tawhid. En noon ikhlas ko ɗum woni ko seerdata henne golle kewɗe nannuɗi mbaadi to banggue henne konngol walla banggue golle tawa jobbindi jiidata, sabu heewi nanduɓe henne golle, tawa to Allah to golle ɗe ɗe jiida. Ɗo woni golle baɗiraaɗe sabu Allah e golle baɗiraaɗe sabu tagoore. Gollal ngal ne waawi wonde gootum, kono jobbi ndi waawataa nanndude. Sabu joomiraaɗo kala ko ndenndinɗaamo e goɗɗum tan o ɗaldumaa e ɗum, kanko o yalta. No ɗum tagi njewtirten koko wiyetee ikhlas. Konngol ikhlas noon won noon diine meeɗen, diine l'islam, Allah jippini haala muɗum koye ɗemngal arab. Geɗe meeɗen keewɗe sen kaali ɗum e arab, sen firtaani ɗum e ɗemɓe meeɗen hee, ma wood yimɓe ɓe ngannduɗaa ne kumpa haqiiqa ma maanaa hono konnguɗi ɗi. Ikhlas ko laɓɓinde, laɓɓinande Allah subhanahu wa taala gollal. So tawno jooni ko arab kaalten tan, ɓe mbiyata ikhlas ko tarkur riyaa'i fi ta'a, tarkur riyaa'i fi ta'a, woppude yeengo e golle moƴƴe ɗe mbatta. Golle moƴƴe ɗe mbatta, gollal ngal ne waawi wonde yamiroore, ngoppaa yamiroore nde sabu ndo ngollaa yamiroore nde sabu ko Allah yamiri. Gollal ngal kadi ne waawi woppude kadi to ngoppaa ko haɗaa koo, tawa ko Allah haɗi ɗum. Ɗum noon geɗe ɗiɗɗee fof ɗe naatata ko e wiyetee ɓaa'a, waɗde ko Allah yamiri, woppude ko Allah haɗi. Ɓee ɗoo geɗe ɗiɗi ko ɗooftaade Allah subhanahu wa taala. Kono so taw koto baŋnge ganndal diine, ikhlas woni ko laɓɓinde ɓernde e kala ko ene gilla e muɗum, ko ngannduɗaa ene wuddina henne limanaagal neɗɗo. Sabu limanaagal foti ko wonde tan huunde laamde cer, wayno kosam pira ɗam ni ɗam ngannduɗaa so tawiino henne hay sinno ko kullel walla daaba ngel ɓirataangel, hay sinno ko huunde wonde ummii e ɓanndu muɗum yani e ndeer kosam hee tan, a dañataa jam so wonaa ngitta. Sabu so tawii neɗɗo ne ɓira, hay sinno ko leeɓol tan ummii e ndeer nagge mum walla mbeewa mum walla mbaalo mum yani e ndeer ɓirɗugal hee, o dañataa jam so wonaa o huyta ɗum walla o itta ɗum. Ko hon noon ne kadi laɓɓinde to baŋnge limanaagal, laɓɓinande Allah subhanahu wa taala hay huunde jillataa heen. Ko ɗum tagi wiyaa ko kala ko ene wuddina ndaa hono ngol ɗoon laɓɓingol neɗɗo o waɗat seer seerta e ɗum ɗoon. Eeyi, ɗum woni laɓɓinande Allah subhanahu wa taala to baŋnge charia. Ɗum tagi noon oon sahaa gollal ngal wona haalison. Eeyi, ko masdar ikhlas o noon, ɗum ɗoon ko masdar joomiraaɗo subhanahu wa taala. kono ho kaalanɗen jooni ko so a welaama ni maa yii maanaa muɗum e qur'ana, min bayni farsin wa damin labanan haalison. Njiyaa henne joomiraaɗo subhanahu wa taala yaltina kosam ɓiraɗam ndane jam tal, tawa o yaltin ɗum koye hakkunde ƴiiƴam e coowondiri, hakkunde ƴiiƴam e coowondiri. Kanko joomiraaɗo subhanahu wa taala o yaltina toon kosam laaɓɗam cer ndane jam ɗam jillaani hay huunde. ko hoon noon ne kadi neɗɗo jotondiral muɗum e Allah subhanahu wa taala e ko rewata Allah ko, ko noon foti laaɓde. Tagi qadiyyat ganndo mawɗo mo ngannduɗaa henne ko e mawɓe ɓe ngannduɗaa henne rewooɓe Allah subhanahu wa taala, ganndiraaɗo henne ɓattaade suudu Allah ndu henne e tarih, kanko woni baɗɗo deftere wiyeteende alchifa. Kanko qadiyyat o wii woni laɓɓinande Allah subhanahu wa taala ko golle maa ɗe ngollan ɗe ngollataa ɗe sabu ɗe ɗe ngona sabu Allah. Woni ngoppaa gollal ngal sabu woppude gollal, taw goppirɗaa ɗum ko woto yimɓe mbiiɗe henne aande a golli. O wii ɗum ko yeengo, sen njiɗa pour haa laaɓ. O wii tarkul amali li ajli nnaasi riyaun wala amalu li ajlihim shirkun wal ikhlasu alkhalasu min hadain. Ɗum ɗo jooni so yimɓe toŋngii ɗum tan ma paam ko heewi e ko njiɗɗen haalde ko. O wii wiide min mi yahataa jamaa masalan e yeru pour haɗi mi yahde jamaa ko to yimɓe mbiide wonde oo ɗoo hene de ko keewɗo faar, walla o yiɗi ko wiyeede ko juulɗo, o woppira yahde jamaa sabu wiide mo wonde oto yimɓe mbiide mo wonde aan oto yimɓe kaalde wonde oto yimɓe mbiide omo yaha jamaa. O wii so neɗɗo woppi so oon ɗoon sifa, oon ɗoon faamaamuye walla e oon maana, ɗum wiyetee ko yeengo. Ɗum wiyetee ko yeengo, wonde ngoppaa yamiroore pour andi woto yimbe henna kala wonde ada wada yami rorande dum woni ko wiyete yengo badirda dum ko hay makkal o wi kono wala amol laaji him shir kono wadde ko mojji taw badirda dum ko ha yimbe bi wonde ande henna wadi ko mojji o wi dum kam ko shir dum ko rendinde Allah goddo badirda ko ha haale dum non ada rendino gollal ngal ganda fonno wonde ko hakkunde ma e jom ndendinda hen yimbe ben dokkuda dum hen gedal o wi dum ko shir o wi ko woni ikhlas noon woni toɓɓerde kalten ɓe tigi rigi rigi rigiri o wi wonde ikhlas ko alkhalasu min hasain wonde ko dadde e ɗeɗo geɗe ɗiɗi woto woppiri yamirore pour añde wiyeede aɗa waɗa yamirore nde woto gollu yamirore ngam ha yimɓe kaala woto wat ko moƴƴi pour taw mbaɗirɗa ɗum so yimɓe jii golal ngal golal ngal heewi waɗireede ko sabu Allah kono tawa an paandiɗa heen ko haa yimɓe ɓe heen kaaldu so tawii heen oɗo maana haa leer maen ngaddu heen yeeru ko ɗum addannoo nelaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wiide yimɓe tato yimɓe tato anndiraaɓe moƴƴere e ko feeñi ko kamɓe ngoni ar wonde naatooɓe jeyngo yowmal qiyama ar wonde naatooɓe jeyngol yowmal qiyama te ɗo miijooji njahaa no sikkiiji njahaa gooto o o wii ko ganndu ɗimmo o anani gandano o ko gandu ɗimmo o ko galo tata ɓiijo o henna ko mbaɗannoɗo jihaadi fi sabilillah mbaɗannoɗo jihaadi gando o yawmal qiyamati o ummitta o daro e yeeso Allah subhanahu wa taala jomiraɗo wultinamo wiyamo an de no gonɗa aduna wallinomo reeniimo ha Allah waɗi ha gonɗa gando gandal ma ngal holko golliratnoɗa heen on wiyam mi janngini heen mi anndini heen mi findini heen mi waɗi heen ni watti jomiraɗo subhanau taala wiyama ko gonga kono ko kalanoɗa ko fof mbaɗirannoɗa ko jannginannoɗa ko fof e ko kalanoɗa ko fof e ko mbaajotanoɗa ko fof mbaɗirannoɗa ɗum ko haa wiye gando o nani ɗum noon ko yimɓe mbiyannoma to aduna gando nani ɗum woni jobdima ya ɗum woni jobdima eyi galo one mo ar jomiraɗo ma wimo an mi rokkinoma jawdi ha heewi nde gonɗa aduna nde joni jawdi dokkunoma mbi ko mbaɗɗa heen o wi wonde min kay mi sakkima heen mi muddima heen mi yaltini heen asakal mi walli heen miskineɓe sembiniri heen goonga sifo denndangal geɗe ɗe ngannduɗa ene yooɗa yimɓe to baŋnge peeñɗi kono tawa to ndertu anni o waɗirani ɗum sabu Allah jomiraɗo wiyama ko gonga ɗum fof a waɗi ɗum kono mbaɗirnoɗa ɗum ko ha wiye tawi kaare sire onon kaare sire onon moƴƴo onon eyi ɗum noon o wiya nawe no wiri gando o yo nawe jeygol ni o wiya galo ono yo nawe jeygol o wi goɗɗo o ko jiyaɗo on ko kaɓetenoɗo e jihaadi ha o wara heen o daro e yeeso Allah o wiya joom a rokkinomi sembe a rokkinomi karallagal a rokkinomi toftede e baawal mi haɓama e laawol diine maɗa haa ko henni mbarani ayi hay yuwande ɓe ngannduɗa ko nden woni henne warminde hen nani o fawa hen jungngo makko jomiraɗo yon ko gonga a haɓama hen a waɗi hen ko mbaɗɗa ko ha mbarɗa hen kono on saaha mbaɗirɗa ɗum kolil hamil mbaɗirɗa ɗum tan ko ha wiye jambaro o nani ha wiye henne suusɗo o nani ha wiye ndani ɗum ɗon aɗa faama e oɗo hadis geɗe kulɓiniɗe no feewi deke heewi ko jiiɗa ɗo neɗɗo ene dilla e diine walla ene tampana yimɓe e baŋnge adunamumen walla ne duuncana henne geɗe yimɓe ene e hono diine o tawa deke wona sabu Allah deke o ma en paam e oɗo hadis deke ko wiye hono maana ko kalanɗen jooni ko hono taariful ikhlas eyi deke gollal ko ngal mawni ko fof walla ko ngal famɗi ko walla ko ngal hakkindi ko fof so tawi ngal waɗiraka sabu Allah joom haydara haydara ala ko dañata hen ko ɗum tagi noon en uddiɗo henne laaña ɗiɗi zaman mo gonɗen joni o ene hulɗini nde wan noon diine o ko ɓuuri hewde hen hande yimɓe ɓuuri yaarude hen tan ko mbumbayi ko wiyete pulaar mbumbayi ko eyi ko dille ɗe ɓuuri hewde hen aɗa yiya neɗɗo hay sinno innata ko Allah ko vicrude o waɗata kono o dañata jaam so wona o haɓɓana ɗum radio ji tawa o haalata ko subhanallah walla la ilaha illallah walla allahu akbar ko noon wonki makko deeƴata so wona o waɗɗum e radio eyi o waɗɗum e radio mi haalani ni ko rewata hen ko hetti ko ɗum noon deke wayata kono golal ngal deke wona no hakkude neɗɗo o e Allah waɗi sahaa goto e zaman nelaaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yimɓe ne kaala ene jinna Allah e daande dow cubakino nelaaɗo hartiɓe wimo noddotanoo henne wona faho tafi oɗon ngulla wonodo tan o wona saw saka odon gulla dum don fuffaande tay hen deke neddo o so tawi ko gede biyaade ko hakkunde jiyaado o e joowu yo ardin hakkunde makko e joowu so joomiraaɗo o yii so yiɗi hay gooto woto yii so joomiraaɗo o henne nani so yiɗi hay gooto woto nan so joomiraaɗo o tini so yiɗi hay gooto woto tini eeyi so a yiɗi faam ɗum kadi so a ruttiima e hadis mawɗo oya mo annduɓe toujours sifnirta yimɓe ɓe hono mo ngannduɗaa ara wande muɗum o sabaatun yuvilluhum llahu fi villihi yawma la villa illa villu o haali heen to baŋnge waɗde moƴƴere wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama chimaluhu ma tunfiqu yamina o wi mbiyaa neɗɗo yaltina sadaqa o suuɗa ɗum haa junngo makko nano ngo anndataa ko ñaamo ngo tutti alaa ko haali kay neɗɗo goɗɗo kanko e zaati makko ɗum ko kinaaya tan o suuɗa ɗum haa hay goto woto anndunii o waɗii moƴƴere eeyi to baŋnge kadi siftorde Allah to baŋnge jantowol siftorde Allah to baŋnge jamirooji muɗum e kare ɗum kanko juulɗo kadi kanko tan gooto e ndeer suudu makko omo yeewdi e joomiiko tan omo uddi suudu makko o ñifanii hay lampaka hay kanko o yiyataa terɗe makko ɗe heen ko noon o jantooɗon innde Allah o miijoɗon hono Allahu subhanahu wa taala geɗe muɗum no mbayi hulɓinaade no mbayi haawnaade yiha makko mberlo o goni tawa hay gooto tinaani tawa so finii kadi o haalantaa hay gooto ɗum woni ko wa rajulun dacara allaha khaliyan fa fadata aynah no niwaaro mo saa sallam wii eeyi neɗɗo jankii allah walla o siftori allah taw ko kanko tan gooto alaa tawaaɗo hay gooto shahid o ko khaliyan tan giteɗee ndeer liggoni eyi ɗum ɗon ne kadi ko geɗe ɗe ngannduɗaa hakkunde neɗɗo e joom ɗum woni ikhlas eeyi ɗum woni ikhlas ɗum ɗon noon so a durnii miijo ma ma taw geɗe baaɗe geɗe ɗe neɗɗo heen no jotondiri e allah tan subhanahu wa taala tawa fotaani yedde heen hay neɗɗo gooto hay huunde ene keewi no feewi kono so a woppaani tan geɗal gonngal hakkunde maa e allah jubbanaa heen neɗɗo goɗɗo walla njeɗaa ɗum heen walla ndokkaa ɗum heen geɗal a waasi ɗum adi annduɓe heen ne mbiyata joom e doowuuji men golle ɗe ngannduɗaa ko hakkunde e maa ɗi wota waɗan heen hay gooto hay geɗal ko bi maana woto wallam wotomi ficcu heen hay gooto bi maana ko mbaɗ ɗum firti ko kala ko mbaɗan wotomi waɗir ɗum so wona allahu subhanahu wa taala wotomi waɗir ɗum so wona sabu maɗa aan joomiraaɗo subhanahu wa taala ikhlas noon ɗum woni annduɓe woɗɓe mbi alla tabluba li amalika shahidan gayra allahi eeyi golle ɗe gollataa hakkunde maa e joomi o wataa seennu heen hay gooto woto ndaarta heen hay seeda gooto mo ene wiya aan de a waɗi walla a haali walla a yehi walla a golli so wonaa allah subhanahu wa taala woni haala kaa koko ndaɓɓa kono noon eko rooni manaji ti alla tabluba li amalika shahidan gayra allah woto ɗaɓɓan golle maaɗa seeda so wonaa allah subhanahu wa taala mo mbaɗirɗaa sabu muɗum o eyi mbiya kadi ko hon noon ne kadi ikhlas woni ko suturo hakkunde neɗɗo hakkunde jiyaa neɗɗo e joomi e joowu subhanahu wa taala ɗum woni ko hakkunde jiyaaɗo o e joowum ko wirngal hakku ɗum woni suturo hakkunde jiyaaɗo o e joowum ko ɗum woni ikhlas eeyi ɓe njehii haɓe mbi heen ni laa ya'lamuhu malakun fa yaktubu wala cheytanun fa yufsidu wala hawan fa yumiilu eeyi wonde ikhlas tigi rigi laɓɓinande allah subhanahu wa taala gollal yo won hakkunde maa e allah haa yo won kumpa hay maleyka bindoowo golle o yo won kumpa muɗum woto hay windude ɗum woto windu yo won kumpa mum haa waasa hay windude gollal ngal an ta joomiraaɗo subahanahu taala mooftana gollal ngal hoore mum so tawii wiyaama noon ma wonmo ɗum anii kono so a siftorii hadis mo ngannduɗaa yimɓe ne ciftinano ɗum jooni jooni e lewru korka e alsawmu li wa an ajisi bihi korka ko min dey alaa mo ndesndani ɗum hay goto ko min yoɓata ɗum hooram deke ma faam kaaɗo haal la ya'lamuhu malakun fa yaktubu gollaa gollal hakkunde maa e joome ngal wona hay kumpa maleyka so wonaa taw ko maleyka mo allah anndin wonde henne a gollii gollal ngal allah rokka ɗum yamiroore wonde yo windu hono wondi ɗo e hadiseji keddiɗiini ko hon noon ne kadi yo won kumpa cheyɗaane woto cheyɗaane bonnande cheyɗaane neɗɗo walla cheyɗaane jinne sabu heewii ko mbaɗirtaa sabu allah so a reenaaki tan so gite ngoppaani fawaade heen tan wala noppi goppaani nande dum tan joni joni yengona en moli Allah e dum heewi jango wi o ko o weli dan wala heewi bado wi o ko dum na joni joni tan jiya hen hoorema mi rokka e wuddi do hen laanyi yidde kadi yeru goddo tan ko pédagogie tan wadino saha goto waji goto dum non koye jewta leydele arabeɓe tan hakkude mumen wiyete ko nikas gandirade wona leyɗele ko ene nufa en mbiya wonde waaji goto meeɗi juulude juulu ngu noon feewi no feewi juulu ngu yooɗi daro darɗe tewɗe jangde moƴƴere roku aaji wona tewɗe sujude sujuddeje moƴƴe o jotto hakkunde majji ha feewa holno nelaal sallallahu alih wa sallam jangguinirini nde o gayni noono juulde o haw sulmino wahlide huccite yimɓeɓe yimɓe henne noon nde mbaɗi baqiyatu salihatuji man ha gayni dokkuɓe ɓe iskay ande tema ka moƴƴe no feewi ngu juulu machallah anwi allah yoɓe moƴƴere o wiɓe ɗum nene komi o fawaniɓe hen o wi ɗum nene komi korɗo ɗum nene komi korɗo hol haɓanɓe gandano ko korɗo ko noon joni kanko joni o nanniɓe e nder dewal makko allah hakkude ngu wono gorkoro ka wonno hakkude makko e allah tan tan tan ko noon ayi o andi joni noon saabu koɓe mantirimo juulu makko ngu no yooɗi ko o yiɗi ɓeydude kadi martam makko yesso yimɓe he o wi ɗum nene komi korɗo kadi yantude ɗum ɗon foof ɗum aɗa faama hen deke ɗum woni jooma hankkandi ala ko heddora e gollal he so wona fo yimɓe mbiyata ɗum iskey ko yo allah dandu yimɓe ɗum ɗon ɗum woni ko kalno mana ko kalanɗen joni ko pour ha haala ga ɓeydo henne leerde ɗum woni juulɗo o o golla gollal ngal ganduɗa so wawino humpinde ɗum malayka ni hay malayka heɓata winde ɗum saabu hakkude makko e joomi ko la ya'lamuhu malakun fa yaktubu wala cheytanun fa yufsidu wala hawan fa yumilu ɗum woni malayka andata ɗum saka winna cheytane andata ɗum saka bonna belade fittandu kadi nasta hen saka ooña ɗum eyyi mana o ko kalɗen joni ofa jomiraɗo subahanahu wa taala haale hadisul qudsi onelal salah sallam yettinowi o fawmoli wa ana adisidi korke komi tan de woni ko hakkundam tan e jiyaɗo jarani ko wayno ɗeɗo balɗe ɗe gonɗenen anda won wonɗe dusde lewru korka wonɓe aɗa wawi hawrude neɗɗo jama walla kawra ɗum e ligguey walla kawra ɗum e lawol hay goto anda so tawi no hoori kono noon sa woppani wiide min kay gonmi koye dusde tan won noon te kadi ko korka wona farilla sa renaki tan mbasa baraji ma min kay gonmi koye dusde holmo namdi ma hay goto namdo saabu mo dusta o henne won jiyaka noon hay goto namdaki ɗum woni wonde neɗɗo yo suuɗat de muɗum allah ɗe gona farilla o feññinta farillaji ɗi koto yimɓe tumdema wonde watta farillaji allah so wonano ɗum hay ɗum wiyete ko yo suu kono ɗum waddete koye yimɓe ɗum woni sa yiɗi sa rittima to qur'ana kadi sababu ko allahu subhanahu wa taala nanni yimɓe woɗɗe aljanna ko laɓɓindeɓe golle ɗum woni to allah wiyata surto ɗi innama nuqimukum li wajhi illahi la nuridu minkum jasaan wala chukura so tawi gonɗa koye wallude ɗum ɗon ewni kadi ko joom moyen jenɓe ñamminannoɓe yimɓe e wallannoɓe miskinaire so tawi henne ɓen mbiɓe ɓe jarama ɓe mbi ala jarama ala hakkude amen e moɗon saka wiide son kawre amen on dokkami juuɗe ɗiɗi walla omi teddina min saabu komin mbaɗannoko ko li wajhillah ko saabu allah tan la nuridu minkum jasaan wala chukura min cohlane moɗon jobdi min cohlane moɗon a jarama ɗum ɗon ɗum ɗonne kadi ko ikhlas ɗum woni laɓɓinde gollal subhanahu wa taala wona dal ɗum woni ko ari tan kadi e suratu leyl wa ma li ahadin andahu min ni'matin tujza illa ibtigaa wajhi rabbihi l ala wala sawfa yarda ɗum woni ko wiyanayi oɗo aya bihe ni sababu jippugol muɗum ko sayidna aboubacre radiallahu anhu ɗum woni hay goto o waɗanani moƴƴere saabu sakkaninomo henne moƴƴere eyyi o waɗiranno ɗum tan ko saabu allah ibtigaa wajhillah wajhi rabbihi l ala o waɗiranno ɗum tan ko saabu allah saabu kanko sayidna aboubacre radiallahu anhu wa arda hayru hadihi l ummati bada nabiyiha so annabi meɗen o ɓenni tan ko kanko woni gorko numéro 1 wonde leñol ngol nelaɗo e hoorum seedanimama o wi kala gawnoɗomi moƴƴere kala cakkannoɗo e moƴƴere mi yoɓi ɗum neɗɗo fof mbaɗannoɗomi moƴƴere mi yoɓi ɗum ha pawanmi ɗum so wona aboubacre eyyi ɗum firto yonno ko golle aboubacre ɗe hen o dalda ɗum ko allah hokkañum tan woni yoɓe ɗum woni soma o maali ahadin andahu min ni'matin tuj hay goto waɗnani moƴƴere saabu woni ko yoɓe ɗum moƴƴere nde sakkannoma walla nde adino waɗandema ala ko waɗanno ko foof ko illa ibtigaa wajhi rabbihi l ala ko dartude hen tan yelu ya Allah subhanahu wa ta'ala dum do fari ko maana e maana ji ikhlas fa yidi andu ikhlas on je wata koy ihsan ihsan won ikhlas ihsan ko masdaru ahsana yuhsin wa bazlu alkhair wal ihsan fi haqq alkhaliq wande ko wadde mojjere e mojjande hen goddo jetta hen gedde fof bada dum hakkunde ma e joomi subhanahu wa ta'ala bada dewal ma Allah fof e ye labbinande Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yottawa tan joomira subhanahu wa ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin shahidu kul lillahi rabbil alamin ko julata ko yo won sabu Allah tan ko kirsata anni rawande Allah so inde mum so hadiya mudum so taske mum fof ko yo won sabu Allah ngurdam ma fof fof fof waɗɗum eltu hoore ma ha kala ko mbaɗɗa e gurdam ma ɗo yo won sabu Allah hay sinno ko gueɗe aadaji ni ɗi ganduɗa gurɗo wawa wasde wadde ɗum ko wayno ñamde yarde resde ko nandi hen fof sa weɗa no wawi wontude sabu Allah sa sakki anni a tawni sabu Allah o hen no woni ɗum noon wawata gasde so wona joom timmina henne sabu Allah wawata gasde so wona neɗɗo waɗa ɗo yesso mum ɗo nelaaɗo meɗen Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam alayhi afdalu salatu wassalam wa fidaraju ummi ɗum gasanta neɗɗo ko ɗum tagi noon anduɓe bil istiqra ɓe ƴeewi ɓe qur'ana ko haali ko e ko nelaaɗo Mouhammad e hadiseji ɗi fof ɓe tawi ndeke ɓe ƴoƴani ɗum tigi rigi ɓe tawi ndeke hay hunde gasanta juulɗo e gueɗe moƴƴere ɗe waɗata ɗe guilay juulumum ha e korka mum ha e asakalum e jokkere muɗum enɗam e ko ɗigganta jinnaɓe muɗum e ko waɗa e ko wallata miskineɓe e ko waɗa e ko haalata ko gonga e ko woppata hen cangarte ko foof ɓe tawi deke hay hunde gasanta hen neɗɗo so wona sarɗiyiji ɗiɗi timma hen sarɗiyiji ɗiɗi timma hen to banggue gandal fo kañƴi goni be heeɗo shurutu qubulil amal shurutu qubulil amal sarɗiji ɗi ganduɗa ɗiɗi so goto e majji manki tan kala ko mbawaɗa wadde Allah ala haaji e golle ma ɗum noon deke ɗeɗon gueɗe woɗi yiɗi bandiraɓe ɓe fo yo tawno wonande ganduɗo siftora mo anda no waɗa feere anda sena wawi ƴettude ni kuɗol muɗum winda ƴetta hen notuji waɗɗum e yesso muɗum ene ittina golle no fewi hono comme so tawi sarɗiji timmani e gollal ko ngal moƴƴi e ko ngal yooɗi foof ene aayɗina golle woni wona tawgo ha bawan mansour yo Allah danduen hen eyi tan ko mbaɗa ha gayna tan tawawi luttunu berloɗa taw ala to heɗanma hay nokku sarde gaɗano ko dendagal ko e dewal Allah suruɗo ko ɓuurila amal sarɗiyeji ɗi ganduɗa ne addana Allah jaɓande juulɗo golle muɗum ko adi foof ko gollal ngal sahane battande a waɗira ɗum so wona saabu Allah tan saabu Allah tan mbaɗirɗa ɗum saabu Allah tan a waɗira ɗum saabu ha haale walla ha tine walla ha yiye walla ha jettirɗa ɗum walla ha mantirɗa ɗum walla ha teddinirɗa ɗum ɗum woni sarde ɗum woni wama umiru illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddin saabu hay ahlul kitabe en ko adide jomiraɗo nelatanaɗo mahamadu sallallah alih sallam dewa garde jomiraɗo holliɓe diine mabɓe wawata sellude so wona ɓe tawta nelaɗo te kala koɓe mbaɗata hankkanti ɓe mbaɗir ɗum saabu Allah illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddin yewnago ngo henne hay sinno ko ahlul kitabe en jeynoto suratul bayyinato ko julɓe foof nden julɓe henne gewna ɗon ila yawm alqiyama no gandirɗen e tafsirni al ibratu bi umumi llafdi wa laysa bi khususi sabab woni ɓe jamiraka kamɓe julɓe ɓe foof illa liyabudu llah mukhlisin so wona yoɓe ndew Allah sahande ɓe ndewata Allah nde henne taw eɓe laɓɓinanimo golle ɗe taw ɓe mbaɗirani hay hunde yeengo ɓe mbaɗirani hay hunde pour ha tine walla yo ande walla haɓe daña hen martaba aduna walla haɓe teddine walla haɓe mawɗine walla haɓe ɓamte ɗum yo julɗo rento ɗum ɗon eyi yo julɗo rento ɗum ɗon eyi gollal ngal ganduɗa ko hakkude ma e Allah tan mbaɗa feere ha yimɓe ɓe henne mawnirma saabu ɗum ɗon walla teddinirma saabu ɗum ɗon walla dokkirma gueɗal saabu ɗum ɗon ɗum neɗɗo gandu pamɗo diine mum renata ɗum ɗon ɗum woni sarɗe gaɗano te son ƴeewini hay to aljanibul balagi to banggue qur'ana to henne seernaɓe ne gandi ko kalanmi ɗo fof kamɓe ɓuurimi andu ɗum ni gande ilmul balar qismul bayan so nafuye isbat so ari e hunde tan firti ko hanko hasr wonde hankkantini ko ɗum tan goɗɗum ala ɗum woni wama umiru illa liyabudu llah وما إلا نبيرهن لا إله إلا الله ني ده هذا يقولون على فوانا الله نعندر دين بومي أنا لا بيره حق لا جميني كهون نكتة حيجود غوث يميرك فوانا يو رو الله يندر كو رو الله كت تاو كو لا بيناتم غوالا لنجل أو ركاني هن هاي غوث جدل وركاني هن هاي غوث جدل كأنسها الله سبحانه وتعالى جبان تمو غوالا دومون شرد قرنو شرد يجي قبول العمل وكان أدنى الله جب قول جياده سر ديمونه قول دي كورة سنة نلار محمد صلى الله عليه وسلم قول دي مباس اللور نرد قول نلار محمد صلى الله عليه وسلم والله يمرو رمود والله كون يمني صلوات ربي وسلام عليه مراكون هنا يرو ودين سها قول واجي قول وعريد مرين رو منورة داكو وقت حجور ومو يدي حجور تدان دي يمبه yahobe hajjore be so tawi gadurda ko madina podda henne ko harminde e nokku be heedo zul hulayfa joni inne de wax limo yeteko biru ali wala abyaru ali on sa yalti madina ser tan e banlieue mudu ma taw don jamaasa do zul hulayfa do don jomen karminanta hono hajj joni waji goto mahal be gando goto wiido ni non ganni yimi ko harminde be jamaane laddo jamaa on yimo ko biida ko jamaane wad o yi wonda yi nokku burdo do mojjiri dum ne ko to abri do sobbe ne laado wirnaado ubba do ko don dar fo bi fibo don anni mi harminani henna hajj on yimo sa wadi dum danya cede sa wadi dum danya cede o yi hol ko woni han sabu joni hakkunde do ko peedumi hen tan ko kilometre di sedda tan hakkunde do henne zul hulayfa sami ardini dum kay adami yawtani henna miqat kulay harmin don on wi monde woto waddu sa wari dum buru hulan ma fitinu e lette yawmal qiyam o jangani mo ay fal yahzaru alladhina yukhalifuna amri yo yimbe den to lundade yani rore nelaado muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tusibuhum fitna woto fitina hebbe wala lette mawd do yawmal qiyam alla fawde mi fitina do e ngurnam aduna e mbasa li manajal mabbe wala be mbasa maydu be li manajal mabbe nende woɓɓe kadi ñimtinaɓe hen ɓe ɓeydo dañde caɗele soɓe jeehi kadi ɓe kawre joomiɓe kadi nanna ɓe jeegol yo allah danɗo ene ɗum ɗo oɗo yeru tan ndeke aɗa faama hen lurtodir lurodirde e nelaaɗo muhammadin salah sallam wawata ga sa yiɗi faam ɗum kadi ko ɓuri ɓattade joni masalan ko wayno amérique to walla leyɗele tubakoɓeɓe ko ɓuri jeal ada he leyɗelde mu gona leyɗele tubakoɓeɓe joomen foof kawri joni woni ñalawma muɗum foftere ko dimanche joni jomen mbiya tan yo gollir hakkillaji mumen joni haade roppo ko ñande dimanche gegginen ñande aljuma ñalawma aljuma o gegginen ɗum mbatten julde juma ñande dimanche sobo ñande hen enno foof eɗen jogui jot ɗum ɗon so tawi neɗɗo wine ene husoro hakkille mum tan e lurodira e nelaaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam oɗon gandi ala ko hoccet hen hay hunde o dañani tisubar o dañani juma saabu dimanche e juma jiita walla ƴeewa lewru ndu beleɗa e nder hitande he mbiya aɗa hoora ndun ɗon tawa anniyama hen ko kork ko horɗon so korka ari hen no gona e ñamde yerde no comme libbi keddi ɗi wawa gasandem walla mbiya henne ya ƴeew architecte mbawɗo henne maadi ganduɗo affaire palage ƴeewa kaaba o no woni ɗo ƴeewa chafa e maro ƴeewa machaaul hajj ɗi ɗum wonata ɗi foof leydi foof wiya wonde yo wat hon ɗum pour raison ji économie walla sécurité mbasa yaade so wiya ko toon waɗoyete to ayi jomen daña hen haydara ko ɗum ɗon woni pour ɗum ɗo foof ɗum yeruji foof ko ha neɗɗo ɓeydo famde sarɗiji ɗi kalden sarɗiji gaddanoji allah jabde neɗɗo golle allahu subahanau taala jabde golle jiyaɗo mum sarɗi gaɗa sarɗi goo mi refta hen ko sahaade mbatta golal ngal mbaɗira ɗum saabu allah saɗa rokka rokkir saabu allah saɗa sakko saccir saabu allah saɗa waɗa moƴƴe saɗa juula juulir saabu allah saɗa hoora hoori saabu allah saɗa jokka enɗam jokkir saabu allah saɗa haala ko moƴƴi haalir saabu allah hay gurdam maɗam gurɗam ngal wuurdu saabu allah sa faya mayde kadi mayra saabu allah ko ɗum ɗo ɗum ɗon tan jeewi joni to gardidi deftere mawde de yimɓe fof gandi nde hen hono lahdore mawon jiiɗo manaji foof ni to an yuhibba lillah e ko nandi hen e ko nandi hen wayrada lahu e bodla sarɗiji ɗi jinmi ko mbaɗen feere mi wela ɓoyde ɗon seeɗa pour ha ɓeyɗa laabtude hakkillaji mum ɓinan sarɗi gadano ko saɗa waɗa waɗir saabu allah sarɗi mo ñembanelaaɗo no waɗirtani قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يهود ينكو بين بي دلقاسيون تابعين على محمد صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة إن بي أي منن بين دين الله أي منن بين جيد أدوب بين الأرويد ومن منن من جيد الله نفسي جاتا كان لا بين دي من جيد الله نفسي من جيد الله نفسي جوما رادو جيسينا يزم القرآن نلا رادو جنجدون بنك jomaro wi nelaaɗo ɓe arɓe mana mbima enen jiɗimi ɓe kol wiide in kuntum tuhibuna allah so tawi ko goonga e mon ko kaalon ko ko goonga ne woodi oɗon jiɗi allah fattabiuni ndewe caggalam min nelaaɗo mouhamadou salah sallam wondi ñembe kam kono oɗon jiɗi allah oɗon gowɗin allah ɗon gowɗin yawm al qiyama konoon oɗon goni diine moɗon goɗɗo mo jiiɗa eko gaddumi ko hay dara on dañata hen so wona lebto yeeda ñade daron fattabiuni yuhibkum llahu yagfir lakum dunubakum ndewe caggalam allah yiɗa on hafra noon bakkatuji mawɗon kono kala ko mbawɗa wadde ko gollal ngal yooɗi eko ngal fewima fewma to banggue hakkille foof so tawi ngal hawrani e sunna nelaɗo mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngal sarɗi yeeji gollal ngal hen jaaɓe to allah timmani eyyi to sarɗi ji gona tati gona nayyi ko ɗiɗi tan ɓuuri laɓɓe mbaɗira saabu allah mbaɗira no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hollirini ɗum addannoma e juul o juula to toowi julɓe fof ne daaram o wiya sallu kama raaytumuni usalli oɗon gandi kama ko min adawati tashbih juulde no jiiru ɗon mi mbuɗo juula ni o neɗɗo juuli ko huli allah e nder juulu ko fof so tawi juulu ngu nandani no nelaɗo sallah sallam holliri ni jomum daña hen hayɗa ko wayno joni jomum juulu fuɗɗorta ko takbiratul ihram gasnirte ko salmin te takbiratul ihram waɗirta henno ko darde mo ala ngan salminirte henno ko jonɗo wonande henno mo ala ngano wonani sowaɓe hoso gonande an mbiya wonde aɗa fuɗɗoro salminaɗo aɗa sakkitoro habbirano ay dara dañata e eyyi walla ɗo wiyate ɗo natirte juulo allahu akbar mi an mbiya allahu azam walla allahu ajal manaji ɗi hen komi al kalimatri mutaradifa kono wona ɗum nelaɗo hutori konngol he sa wi e arabe joni allahu akbar a wi allahu ajal walla allahu azam eyyi ko gudɗi mana o ko gootum kono noon sa nelaɗo wona a jallo wino wona a azamo wino ko allahu akbar ɗum woni wi sallu kama raaytumuni usalli tashbih o joni no haaliri haara golle ɗe ni ko noon kadi haaliri haala konngudi ɗi o hon noon ko noon kadi e nder hajju kadi o wi ko khudu anni manasikakum khudu anni manasikakum ƴette e am dewe allah moɗon haj mano hajjirte tuggure ihram ha ɓawaful ifad ha ɓawaful wada no kollirmi on ni mbaɗire hon noon kala ko lurtini ɗon hen am so tawi ne lurodiri hen e asliji hajju ɗi hen on dañani hajju o firde mum ko zaman nelaɗo mohammadin sallallahu alahi wa sallam ko arinde allah farlata e makko hajju tan koye julɓe ne hitande jeena ɓiire henne e fergo o wi wonde ko seydna aboubacar nde allah farlini hajju nde ko seydna aboubacry oya ardo juuloɗe henne e hajjore kanko o jooɗi madina o yahani eyyi hande allah noon laɓɓini henne kaaba o ha laaɓi ter hankkadi tin to banggue heeforeɓe jadanno e julɓe kañumenne kajje hajjuji heeforeɓe kamɓe ɓe kajje hajjuji l'islam ha jomiraɗo subahana wa taala jippini hono suratu tawba hono bara joni hankkadi tan wiya o wi kanko nelaɗo o addi déclaration makko mawɗo omiɗo ali yo abbo aboubacar yo haalan yimɓeɓe hankkadi ala la yaufanna bil beyte uriya ko heddi hen ko hay goto woto wango e suude he taw ko ɓandu mairu on noon heefreɓeɓe ko noon mbaɗan noon en mbadda hen konngudi kadi kamiɓe seeɗa eyyi oɗon saaha ɗum tagui kala ndeo yeehi hajjoyde nde hen te on saaha kamɓe heefreɓeɓe ɓe jahatano arfa ɓe darata ko arfa gandu o tarih o fof ne andi ɗum ɗon ɓe dar arfa mabɓe ko musdalifa wonno ɗo wiyete musdalifa hande ɗo kamɓe ɓe jettoytino ko arfa kanko nelaɗo mohammad saah sallam nde arde o holliɓe deke daroyte ko arfa wona musdalifa o rutti hajjo o no wanoni e zaman aboul anbiya on ibrahima alayhi salatu wassalam ɗum tagui ɗiɗo sarɗiji ɗiɗi ene poti lerde hakkille julɗo foof tugginoon e juulo mum e korka mum e zicruji mum e salawatu alannabiyi muɗum e dendagal ko ene waɗa e moƴƴere ɗiggande jinnaɓe muɗum jokkere enɗam muɗum e kala henne gondigal muɗum e suddiɓe muɗum ene no nihirta ɓesguji mum e foof hankkantin fofo ene naate hen so ruɗo qabulil amal kala kaɗa waɗa waɗir saabu allah fa faye wadde badirana nelaru sallah nyamba nelaru kono nelaru yamir yo wadde sa yawti dum tan dañi cerel dum woni a tampar hen tan goranam kono taw a dañata hen hayda ko addanno sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wirtade mo henne labbeɓe ene gone nder ene gone jamaji mumen walla juulirɗe mumen o yii ɗumen ene cooyɗi ene pooƴi ene purɗi ene ciññe ene gerta sabu hulde Allah taw ko goonga e mumen ne kay ko noon foti taw ko goonga e mumen ne kule Allah kono wone woya ɓe mbimo ko goyata an sayidna Omar o wi goyanmi ko ɓeeɗo woni ɓe Allah wiyata wujuhu yawmaidin khashi'atun amilatun nasiba kono keɓoyta hen tan ko tasla naral hamiya tagi heewi ɗo kadi ɓe e nder l'islam he e nder diine men l'islam mawɗo yimɓe ɓe ngannɗa taw ko goonga e mumen ñallata ne ko e dewe Allah kiirata ko e dewa Allah ene mbawini waalde hen ha weesa ene jottoro ko mbaɗata ko henne ko dewal Allah kono wannoon dewe Allah ɗe kawrani e sunna nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jomumen ala ko dañata hen so wona yiite jorɗe wasde ɗanade jamma e wasde henne foftade noni tawa e perdude hen jawɗele mumen holno puɗɗori nden naane yewtere nde wannoon joni saabu yimɓe humpeede haaɗiɓe diine o e wasde men andude henne dahamme l'islam tigi rigui heewɓe mabɓe hannde keddora e diine he tan ko mbumbayo yo Allah yuro mawɗo me en goto no wonno ɗo e Dakar o haali o yimɓe leñol e leƴƴi henne gonɗi ɗo e Sénégal wonnoon ko yimɓe yiɗɓe mbumbayo no fewi o wi hay seernaɓe mabɓe sa itti mbumbay o tan ala ko heddoto hen sa itti nalankago ngu tan haydara keddoraka eyyi ɗum woni sa wona maire addani joom cheikh Abdourahmane l ahbary wadde damal timmugal henne e nder deftere muɗum he hay sinno ko deftere nde ko moftofar kadi haala tan koye ibadat ono addi hen damal mbiyete hen bisolati nourun azim eyyi ɗumani bisolati nourun azim kono la yanaluhu illa alkhashiun walla illa alkhashiun eyyi mon dikkono juulude waɗi annore mawɗe kono ko hulɓe Allah ɓe ko ɓen keɓata annore nde eyyi ko ɓen keɓata annore yettinore ɗumen ko wiyete inno salata tan ha an fahsha'i wal munkar noon ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa juulɗo foof ene foti wattude hen hakkille no fewi no fewi miɗen hono ihsano mo kalɗen henne naane woni moƴƴinde golle ɗum ɗon ko hakkude caggal hono hadise mawɗo mbiyeteɗo hadise jibril mo ganduɗa seydna Omar ha ko kañum habri ɗum hono hadise o henne ko wattande ga henne tan walla koɗo ɓatti wattande ɗo tan henne ko ɗon e ɗo nelaɗo salah sallam namdi jibril o wi ɗum wonde ahbirni anil ihsan ahbirni anil ihsan joni jinmi ko kalanami holko woni ihsan nelaɗo salah sallam wimo ndo haalanam holko woni ihsan hano jibril taw won saaga ganndani ko jibril ko kanko firaniɓe caggal ɗum ɗon o wiimo al ihsan an tabuda llaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak woni ihsan ko ndewa Allah wayno kom elle an aɗa yiya Allah ni mbattan hakkille e konngol ka annaka tarah ka annaka tarah eyyi ndewata Allah wayno kom elle an aɗa yiya Allah ni so tawi noon an a yiyanimo ta yiyanimo kay andu kanko omo yiima ɗum sa ruttima e defte gandal e ko anduɓe mo haqiqina en firanɓe en oɗo hadis ɓe mbi ndeke neɗɗo rewrata Allah ko gueɗe ɗiɗi ko alhawfu war radia radia o ko yidde nde rewrude Allah subhanahu wa taala ko wiyete ibadatu talab e ibadatu shawq eyyi ibadatu talab wa ibadatu shawq on sahaa jiya neɗɗo o henne ene tina wonko hirjinta ɗum wonko wurtata ɗum wonko softinta ɗum e dewal Allah he subhanahu wa taala wanoon won haaju o jogii e Allah won haaju o jogii o Allah omo ɗaɓɓira ɗum won korsa e yidde nde o horsini Allah nde o yiɗi Allah subhanahu wa taala te neɗɗo henne heewani woɗɗaade mo yiɗi o heewani woɗɗaade mo horsi o mo horsini o te seerata e ɗaɓɓude henne weloya hono mo yiɗi o emo horsini o eyyi ko ɗum tagi jomumi henne rew ɗum ɗon hay sinno jomumi yiyanima an aɗa woni e nokku hay sinno a yiyani ɗum so tawi aɗa yiiya ɗum an aɗa ndaara ɗum softe ne jogotoɗa ha jomum wawa wiidemo wonde iskey an kay a tinnima walillahi almasrul a'la ko wayna joni almudu ufti de cerno kursil de cerno jida jida cerno labdinan de cerno cerno henne doftal ngesa mudum dawa an a soxlaani ton bottare a soxlaani kafitaat hein te kadi kuforde ma fofu an addata te kadi de njaada ha pan da ngesa ba tawda cerno henne kanyu horume versna client mudum ina jodi wala ne dari en daara hen arbe arbe dum doftal be hen en moni fof ene watte dum hakkille on saha ma wat ko ganduɗa hen ay ko ɓuuri sembe ma e ko ɓuuri kattanɗe ma kon tawa eɗa waddi hen yidde hayso mayde tawima hen tawata ka ɓe welti ɗum ko misal tan walillahi almasul ala ɗum woni tawnude hen elle ma taw an mo ndewata o ene aɗa yiya ɗum an e hoorema aɗa soyno ɗum aɗa yiya ɗum an e hoorema kono a yiyata ɗum saabu allah subhanahu wa taala tudikul absar o hoyirdikul absar o huwa llatiful khabir eyyi fa illam takun tarahu fa innahu yaraka o noon so tawi ana yiyanimo kanko omo yiima andu ɓembi walillahi almasalul a'la o wi yeru o wayi kono ano aɗa golla aɗa liggoo liggey hay sinnoni ano korsama e yiddema e softendema e ko wurtanma ko fof a yiyani ɗum ɗon kono noon aɗa jogii henne aɗa watti hakkille e mo mbaɗata o ene wonna surveillé ɓe mana ene ndaarma ene watte e maɗa hakkille aɗa huli ɗum aɗa renti ɗum aɗa hula hen no karwaso muɗum sen jiɗi addude hen yeru jinneji liggantunoɗe annabi Suleyman en ha o maayi o jooɗi hitande kamɓe jinneji ɗi ɓe ganda kono eɓe ɓeɓe naata e maaje ene muuta ene jaltinto henne kaaƴe tedduɗe ɓeene ngabba e kaaƴe ene gadda ɓeene maha ɓeene ndondo ɓeene pukka fodde hitande ɓe ganda holno jomiraɗo subhanahu wa taala wiyata sura saba yamaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila wa jifanin kaljawab hunde fof eɓe mbaɗa ɗum saabu huldemo saabu hulde saabu oman yasbiq minhum an amrina nuziquhu min azabi sa'iri yamaluna lahu ma yasha eyyi saabu goto e mabɓe fof on saaha ko tampanno ene liggo jamma e ñalawma ne muuta e maaje ne yaltina toon kala ko foti ƴidde goto ɓe mbaɗino ɗum ko saabu huldemo kanko ɗum woni ndekete juulɗo sahande o rewata allahu subhanahu wa taala ibada makko o ko bayna alkhawfi walraja walla ibadatu muhabbatin wa talabin wa shawq kadi ibadatu khawfin eyyi e dewal kadi kulol to banggue noon martabaji to anduɓe henna ɓe mbi wonde martaba gadano o ɓuuri towde rewrude allah yidde e korta e ɗoftare ɓuuri rewrudemo kulol tan saabu hulde leeko kono noon neɗɗo ko gueɗɗiɗe foof neɗɗo rewrata allah ko saabu ɗaminade moƴƴere muɗum hono aljanna mo fodaneno nani de rewrata allah kadi ko beele hulde wota allahu subhanahu wa taala leptude ɗum eyi famamuya kadi celluɗo to banggue diine men o tawa wona famamuya eɗen gandi won yimɓe woɓɓe ne mbiya ndewrani allah saabu yidde aljanna walla saabu hulde jeeygol ɗum wona fimde l'islam eyyi somi jeehiɗo mo haqqina ɓen en gandi ɗum ɗon kono noon joni ɗum waɗi ɓoodi ɓoodi tan saabu ko ɗum heewi haalede tan wooda softude hay sinno wona hunde hen no sellude wonɓe ganda ɓe cikkata mataw ko ɗum ɗon woni hen no fimde l'islam sellude nde saabu ko rerɗude e yurmede allah e moƴƴere um e hulde lebte allah ko ɗum woni ko julɗo rewrata allahu subhanahu wa taala saabu neraɗo e hoore muɗum ko kañum wiyanno allahuma inni asaluka aljannata wa audu bika minan nar jooma mbuɗo ñagoma aljanna mbuɗo moolima e jeeygol noon ko neraɗo ñagotono joomum ene ko nelaɗo moolotono allah e muɗum alay saago haade ko kanko mbiyeten wonde mbiyaɗen yen ñembu enenne kadi koye gonɗon felo darotoɗen qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yaghfir lakum dunuba eyyi dunubakum noon ndeke ɗo pour ha ɓeydo laabtude ndeke an tabuda allah ka annaka tarah ko a rewat allah wayno comme elle aɗa yiyamo ni ndewamo henne dewgol jiɗɗo korsinɗo coftuɗo mo ganduɗa ene jogui ko softini ɗum no wayno neɗɗo jiidotanoɗo liggey o dañi liggey omo gowɗi no ñalawma ne wiye henne mayirde lewru joni hay sinno ala patne o yarat koyɗe walla o walla o ñamlo pour ha o wawa yaade on ɗon henne ko hono noon julɗo kadi mo ganduɗa ne ɗamini allah moƴƴere man kana yarjullah wal yawmal akhir mo ganduɗa ne ɗamini allah moƴƴere ene gowɗi no ñalawma darga ene jogori arde on ɗon ne kadi kañum e hoore muɗum no gollodirta e allah ni jiida e mo ganduɗa gowɗinani ɗum ɗon mbaten hakkille ɗum ɗon donc martabatu talab مرتبه الهرب مرتبه الطلب دون ان تعبد الله كانك تراه دواء علم وين الا ادي الله سبحانه وتعالى فان لم تكن تراه فانه يراك مرتبه الهرب وان تعبد الله من غندا فان لم تكن تراه فانه يراك فسوي ايانم غندا كانك سبحانه وتعالى اميمه yedo gede son jiwi no zibisten ben biyahani hen eter mohajuman jafodon o fond ko sharb e sharb yidi la ilaha illa allah te odon gandi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko kanyum woni choktirde de ganduda hen ko den neddo nadirta e l'islam ko kanyum woni kadi choktirde aljanna ko tawi hen neddo fama wana halde kongol ngol tan woni ko dabba hen kono ko halde kongol ngol fama ngol eto kadi wurde dum fama dum anda dum eto kadi wurde dum dum tagi en ja e shardiyeji la ilaha illallah muhammadur rasulullah en meedino haldum e ko benni dum woni ko wiyete henne al ikhlas al ikhlas on jeewi o kañum woni sarɗi jeegabo walla sarɗi joyabo e sarɗiyeeji la ilaha illallah sarɗiyeeji ɗini ala taqdim e taahir sa wela mbiya ko kañum woni sarɗi gadano sabu kala ko waɗa waɗiraka sabu allah ko allah to ɗum firtani hay hunde sabu enene koye meɗen kaala e pular ene mbiya ko wona allah foof ko mere wolɗon konngol ene moftori e nder mum ko waɗiraka allah foof kadi ko mere kala ko waɗiraka allah ko mere sa dañi hen jobbi yimɓe aduna ɗuma dañi jobbi yimɓe aduna so tawi henne noon daña mbaɗirɗa ko saabu allah ɗum ɗon henna sa dañi jobbi allah jafuron ala ko donkuɗa ɗum ene labta no fewi e konngol nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haal ko wiyano man kano hijrata ho إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه كلا ومن نبدأ من نبدأ فرد ورون من فرد وهران كنا كلا قول قال نبدأ وعي قول كو نمدون ومن كلا من نبدأ هن فرد فرد ومكسب الله إن لا دوم ومن دي فرد ومكسب الله إن لا دوم بمعنى ما الله جبن kono mo ganduɗa noon firdi ko sabu mo yinno o henne galle mumen tewi gummima makka fayi madina o firdi ko pour abbade mo yiɗi o beele henne sooyi tan omo rokke ɗum ɗum wonanimo e fergo he tan ko debbo mo yinno henne resde o henne koreji mum peri kankono o feri beele on woto ɓoccitaɗe ɗum won ɗum walla o firdi ko o tawi kiliyane e makko walla ɓe waddanno business walla ɓe yimɓe ɓe ganduɗa ko kañumen soranno e makko marchandise makko walla koye mumen o somotono jeehi o andi ko ɓen galaɗo hankkanti golle makko gonta marche tanko no o tagga bagage makko kaake makko ware way mumen sabu woni foof noon e ko nawi mo ganduɗa noon yiiha yaari toon firdi ko ha danda la ilaha illallah muhammadun rasulullah fa danda fimde muɗum l'islam sellunde hen hay sinne ene wasa jawdi muɗum foof ene woppa koreji mum foof ene woɗɗito henne ɓe jeeyano guila jilaago maaka on ɗon henne jeeyiko saba ɗum tagi tawi e nder sira a tawa hen yimɓe ɓe ganduɗa goɗɗodirano henne martabaji e nder sawaji ene toyidira e koyeuma wonmo ɓe ganduɗa ɓe mbiyanno ɗum fulan ko muhadir humu kayis jenno yimɓe ɓe peri saabu dandudedinum kono kaari kam emin gandi addi ɗum tan ko kaari addi ɗum tan ko ummo kayis saabu galle ummo kayis en peri oto ummo kayis hono ɓoccitadem masala manam tawa ɗum ɗon e nder sira ɗum ɗon foof ɗiɗo yeruji foof bandira gaddirde ɗum ko nga ha yimɓe ɓe henne ganda nder diine meɗen l'islam oɗo kala ko neɗɗo golli hen ɗaɓɓinani golal ngal hakkude muɗum e allah ko tampere tan wonanimo hen ene feeña hen kadi joni joni ko kalɗen ɗo ande e affaire korka ko ɓoyan wonanani o nanino waji tono ɓene mbiya heewi korɗo ha nangue muta o dañani e korka he so wona heege e ɗom so wona heege e ɗom holko waɗi noon ma woni o hordani sabu Allah wala o hordani melado wiri o hordani saw kongo woni moy korka he tan ko wasde ñamde e wasde yarde ko non ruuhu korka mo joomiral subhanahu taala wiino la'allakum tattaquna kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun wonde faandarande o tigirigirigi ruuhu o e philosophie o fof ko mbele yimɓe ene kula Allah subhanahu wa ta'ala imana ne ndento kadi mum ene golla jamirojum no wirani henne e nder diine he ɗum henna addanta yimɓe korde taw wonan ɗumen kadi énergie mawɗo moye duusa ɗumen ko juuhe e nder hitande he jikkuji joguino e nder lewru korka ɓennuka ɗo henna ka alors tawa ko ɗin ɗon jikkuji kadi duusa ɗum ko juuti nde wa mbiɗi jahata henna ha ndeɓo suusude foof tawa watte hakkille makko kadi ɓoyata korka ara ɗum ɗon foof fodirta hen deke korka ko lewru yurmede ko ɗum tagi oɗo saaha mo gonɗen so tawno ko min suɓneteno yewtere nde ganduɗa henne fonde mbiyeten ko maga bada ramadan maga bada ramadan holko waɗɗi en enen atant que julɓe caggal lewru korka to maayi hol comportement o foɗɗen wonde ɗum ɗon noon kam ceernaɓe so Allah jaaɓi aroyoɓeɓe hawnaki saabu eko Allah rokki ɗumen e gandal min kam mi etata tan so Allah jaaɓi ma naftu hen julɓeɓe ko Allah wawni ɗumen so Allah jaaɓi ɗum noon so tawi en tonggat mbiyen wonde ikhlas ko waɗirde saabu Allah subhanahu wa taala ikhlas ko kala ko aɗa waɗa mbaɗira saabu Allah wonde ikhlas ko woppude yeengo e kala kaɗa waɗa e ɗoftare yataw ɗoftare nde ko gollude yamirore walla ko woppude kaɗa saabu wat waɗa ko ɗoftare woppu woppa ko ɗoftare ɗum noon to banggel ɗemgal arab ɗum firti ko a waɗani hen ɗum ko woppude yeeng a waɗirani ɗum saabu ha haale walla ha yiye walla ha jettoɗa walla ha keeɓa hen martaba tawa ko aduna so tawi koto bangge gandal diine ko laɓɓinde henne ɓernde e kala ko ene jilla ɗum e ko ganduɗa ko ene wuddina hono laaɓal hono hakkude neɗɗo e joomum ɗum noon wawata gasande neɗɗo so wona o waɗa feere golle ɗe o gollata hakkude makko e joomiko golle ɗe ganduɗa o tagiraka so wona saabu ɗum ɗon hay hunde wasa jillude hen kono no salorto kosanmo ko ɓira ɗam laaɓɗam ceer wonde leeɓol yala hen walla pundi poussiére yana hen walla ko wawi wonde goɗɗum foof eyyi hono ko hono noonne kadi o anda gollal ngal o gollodirta e Allah subhanahu wa taala saabu gollodiyamɗon hay malayika o yeɗata ɗum hen ala ko haali neɗɗo walla ala ko haali kadi sagoro wonde fittandu makko mbatten hen hakkille no fewi ɗum gasanta neɗɗo ko wona o tawna gueɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa ko kañum goni carɗiyeji ɗene gaddana jomiraɗo subhanahu wa taala jaɓana jiyade muɗum golle mum carɗiyeji ɗi wonde ko waɗirde saabu Allah e waɗira karima nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam holɗir ene jangguinira ni ceerno eyi ceerno eyi eyi on mbawi kadi roguere wonde nde dokkon ɗum hen e bandiraɓeɓe minne kadi mi ƴeewa yarde ndiyam seeɗa inchallahu taala ɓuura yaafno noon kono yewtande ɗeɓe bettirde mi ni tan kono anni e min hen wallahi ko nafde e naftodirde sallallahu wasallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ɗum noon tigi tigi ko noon bandiraɓeɓe ɓe nani kadi ɓe paami heddi noon ko yo Allah hokku en kadi gollude ɗum noon mbiyan tan eɗen jogui ɗo ne bandiraɓe nan ɗo hen e ɓoggol he kamɓe foof inchallah ma ƴettirɓe goto goto tan ƴeewen mbetema hen hejju hen mbawen addude namde inchallahu rabbi ɗum noon gonɗen waɗirde tan inchallah kala kadi ganduɗo kadi noon kadi ala namdal inchallahu rabbi yo rokku en woppano goɗɗo lawol kañum ne wawa namdade kala joguiɗo namdal yo addu kala mo ala namdal yo tinno yaafo en ko ɗum ɓuuri wadde moƴƴude walla kadi ɓeydowo kala ɓeydowo kadi yewtere nde kadi ene jogui kadi kene ɓeyde hen bisimilla mum joguiɗo namdal bisimilla mum joguiɗo kadi ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo ene manki ɗum famde wonko ceerno haali kanko de o famani ɗum ɗo omo yiɗi ceerno famnama ha o faama walla kanko omo jogui ko ceerno haali ko won ko yi hen omo jogui kanko mataw mbadi gondi jiiɗa ko ceerno haali ko kadi bisimilla ha joni kadi kanko no adda ko jogui ko eko codno jogui ko ɓe ƴeewa hen kala hen ko wawi wonde ko gandanoa ɗum ko foti wonde foof ɗum ƴette inchallahu rabbi nde tawno en kaali mbiɗen ganda kala emo dow mum inshallah rabbi dum non ko non ganni den wajjetu ko kadi dum tan woni gongo inshallah gandal 5 bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh cherno hidima cherno alfa min kelmi ni juri non oko abdullah li Allah nitu suba ko batte do suba ko nuto no wadirte ni dum ko wadum nyen fof en ko wadde do wala ko wonni jenen mardum nyen fof eh woni no faamu ni ko tawi ko toujours no batte bara wadde suba ko war bunut wala kanin kam ko Chernaliw Chernaliw Abdullah no Abdullah li naam yaa mbatta nayen dum e pular adandi kadi won hiribe ko wayno amen ni kadi joni ko kala do ko en bayni taw ganda ko dum firti kono sa wadi dum e pular mabbe gandu dum taw de gen julube jumaaje gen julube jamaaje mbaawen kadi wattuden hakkille sa haali arabo be ganda en wayno su firti amen kadi ala ko be koccaren dum non baado ni amni kaldami ko baado ni amni mi duaw batte do salato duaw sa wi non tan kadi be paami bismillah cherno jabat bismillah cherno kowayno mazhab deft mazhab malik kambe be kirtin dum tan henno koy koy waqtu goto woni waqtu subak ono be mbada dum ko tawi ne be jangi fatiha e simore e darnde dimire de henne ha gayni hade mum nangude koppi jena almamo dejje don jinde henne dejje dum addani hay halo men be henne to tawi hunde nanaka be dum kay ko kunutu kongol gol nate pularan kantin be dum kay kunut mana dum kay gorta anda ko hala hay gorta anda ko nyuuba les ko dum tagni sa wari verifie yimbe be ganda henne ni wado be kunut e won sifa sa wi mo bida do yo jangane kunut fof ma jurtu yimbe hew da tawa jangane kunut o ba to taw ko nyaawore kunut ma hadam yettade to bange nyaawore kunut tigri to bange sunna to sinna fof woni ko sunna ko non en jogi tan kadi ko buri ganda henne laptu to bange ko janga ho taw ko to mazhab malik ɓe mbiyata ko kunutu so tawi henne a yejjiti ɗum a sujjanta ɗum qabla salam ɓe mbiya kadi so tawi a tawi a sujjani ɗum qabla salam ɓe wima njuuluma booni so sa tawi a woppi ɗum ne ala ko bonnantuma hen haydara ɗum noon jannguɓe ne gandi so tawi henne masala jowitiɗo oni haf na jokku ceerno jokku eyyi so tawi a heeɗima joni masala kono ɗum ɗo haalama hen a tawat tinnaka no feewi ala tinde ko ɗum tagi sa ruttima e defte sunniyankoɓe ko wayno sa ruttima alyatu famli l'imami safodi sa walla ni defte sunna fof ni walla sa tin sa yiɗi ni ruta e boukhari e no muslim en jaaha e sunan e masadiruji dina oni ma taw annduɓe henne waɗoɓe tahakkuyo e mbijiya ko min suni tar ko gueɗe ɗe nelaɗo o waɗanno caggal ɗum o woppi omo waɗanno ɗum adan caggal ɗum o woppi eyyi wonti tan pour événement so tawi wonko joli wonko yimɓe ñagoto walla ene kuuli allah wonko yimɓe kuuli gona e duwade yo allah dandu ɗumen walla wonko cohli ñaago yo allah waɗan ɗumen ɗum ɗum ɗon kunuta hertintake hay waktu goto ala wona tisubara wona sakkusan wona fuuro wona gueƴo ɗo almami wela foof ne waɗ ɗum e kadi on ɗon kunuta ko ma neɗɗo nanggaye koppi ha gayna caggal nde janggi simore faati e simore ummo daro ko almami o tan won hay duwade duwa o heddiɓe henne gonaye wiide amin amin so gayni henne o sujjoye ɓe cujjo jomumen bertat juuɗe mumen kuccino ɗum henne dow asamane ñaago so tawi henne o gayni ɓe tellina juuɗe mabɓe taw hay goto fawata watta juuɗe muɗum e yesso kono no jiiɗon henne makkanaɓe so lewru korka ari en no mbaɗirta ɗum henne ni henne e witre hay ɗum ɗon e hoore muɗum ni kamɓe anduɓe sunna tigrigui ɓe hay witri juuɗɗo juuɗɗo mo allah makka mbaɗata o e hoore mum won andu sunna hewbe kanyum en jaadaane mabbe dum do kono be ndero ko haade ko lewru koro ko waftu duaw tan be goppira hono non dum non kon non tabbitinde dum tan fixe dum tan e waktu go wadir dum hono no batten ni dum don ko hunde tan be ganda ko mazhab imam malik yaer dum kono sa yi kata mazhab shafi'i ben ben ma ko sunna ben so tawi goto no waftu furtu jantum ko tabla salam te tijan te sunni yanko ndo be ga malik yanko be ben biere ko sa sujjani dum hen njuluma boni or ganduta hen waddi ko julde fof battade hono almut bado saqi mo ganda so haali e diine wiyata ko Allah wi nalaado wi waawa taggidi dum hen kono non fotani wonde sababu non kam ke en sara dental julde ko ganda hen wona forindo wona sunna sa woppi dum jarata kada sujja ya kadi sa waddi hen njuluma en bon ko dum don woni tan ko buri ko tawnumi e odo saha ko yewte affaire ko dum jafu don mi debi junude hen misal mi yara Demba Ba, bismillah, 93. Demba Ba. Wa alaykoum salam, toi non laptani, laptani Demba. Je vais au Skype. Labi Joni. Non, non, vi cherkei. Salam alaykoum wa rahmatullahi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Jarno Mahmoud min calmini min jurimi minen min calmitima Jarno Alpha min calmini min jurimi min dalma bismu Yalla jabu min ñago Allah yalla beedu gandal ngal amin ya rab darbe ndar tum de ngal ya Allah yobum jogu mo jiri amin ya rab ni Allah waddi julbe hawrube amin ngurten e dini Allah la ko sunnu ngal amin min non bittigno do namdal tan be ki ko affaire pour min ngur ni min ngurir gay der Europe ni jogo da musulma tan o woro ngondaay ledele bismillah jogo da musulma tan taw ko kefero dal toujours ne hokkuma won tewde de tan ona gam da nyaagi dum sal kan saha hun tan wato ko hokkuma mbi sikki tan maro podda do na dem tan dal ko yo Allah hokkumo fewde faade rusade dini Allah o ma walla ndo ada fos do na dem tan yo Allah hokkumo ko yide aduna ibede ibi hebbe en sagere fede dal Bismillah. Yaram non yalla yo mojje. Amin. Wana cierna fami nandal ngal de? Mi fami, mi fami. Bismillah. Yaram di julde kam Allah wasin tan kanyum ko mojjere mere mere ajaban li amri almu'min fa inna amruhu kulluhu khair kulluhu khair. Nala do indaw ko hawni affaire julde fof ko mojje. Wayno kefero kanyum don do suwa mai. So wasni ma mojjere. So taw ko duaw hakkude ma tan e jome sa welama so tawi kañum hawrnan dum walla suwa famu dum taw suwa fam dinema ada wawi duwana dum an zahri ghaib o tawak o do yo Allah uddit bernde mum yo Allah fewnu dum e lawol dine non e laadu sallallahu alaihi wasallam duwonorino hen woni hefere da Allah moƴƴam dum en tuubini kon non duwana dum kam duaw jowiti do e gede laahar dum don kam ala hen ko eddi ko non so tawi jom rukkima a ñaagaaki dum a dum yaahi dum ene woodan ma jettude sabu henne e nder Qur'an on jiɗi jomiraw subhanahu wa taala wiyata hay ñamri mabɓe so tawi ɓe mbaɗima invité haade ñamri ndi ala ko wiya ɗum ɗo so tawi ko wiya ala ko wiya ɗum ene harme julɗo ɗum ɗon julɗo o so wala no wawi ñam so tawi ko ñammateje ɗe ganduɗa hen jinda ko julɗo haɗa ko heddi ko noon kefero e hoorum so waɗi moƴƴere e gurdam aduna Allah ne yoɓa ɗum moƴƴere nde kono noon yoɓata ɗum ko ɗo e aduna yoɓa ha ɗum laahara so Allah moƴƴani ɗum noon haade muɗum mayit tuubi moƴƴereji waɗannoɗi hen Allah so e moƴƴere mum so welama ne wawi wattan ɗum hen baraji walla so wattan ɗum hen ɗum ɗo foof en mbi ɗum hen Qur'an en mbi ɗum e sunna ko duwana ɗum to banggue ko yowite yol ɓe ɗum cellal e gueɗe ɗe ganduɗa ne fooda e diine meɗen nde so tawi kefero waɗi ɗum henne waɗi moƴƴere ko ɗum yoɓirte sa waɗama duwanɗa ɗum kono ko ɓuuri moƴƴude ko aɗa duwano ɗum tan ko yo Allah ko fewnu ɗum e rabbidina tan inchallah inchallah 75-16, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi salmini yon mi juri mam. Wal musiddo. Abdoulaye Sall. Abdoulaye Sall France de France. Eh bismillah cheikh Abdoulaye cherno hilima bismillah. Eh Abdoulaye rane yoterne wa rew laol. Mhm. E diwone ma cherno yalla do anore gandale. Amin. En jina ma artu tan ko to wi golle de pa sene jabe ko fayere ko sardi e dudu. Mhm. Tarbiya gada no kam ko innamal a'mal bi niyyat don kam yinde ba andu don. Mhm. Ila bo non ko golle de nanda ane e ko rasul ro kuno holno ne juldo no woni so juldo ha ken golla golle taw rasul yamiran. Mhm. Bi famne don. Bismillah non dama hedima. O wala mo hedi o mon do mo hedi. Ko dum tan wobbe kadi na. Eh bismillah. Ajaram. Ajaram. Barakallahu fik. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam. Assalamu wa rahmatullah wa barakatuh. Hadith mo ngadda o ari ko fendin de Kongo hono ko kala ben joni ko. Innama al-a'malu binniyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ede, in tagi timmode hadith o hen ko dum woni ko dino man ko man kaande hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ko hadith goto. وهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وانا أني قول بهن قد أنك أنا آن قول قول وقول وقول آن حق لما يجون وانا حق لما يقول آن سهارا قول ها قول لك هذا أني ستعين بي دارم تصبو الله ولا توقع بي دارم تصبو قوتي إن دونون وانا كمف بطو كمف كي نسو قوت مونغان دا كنون dum faqaaki dum ni kanyum ina wawi noon mantu dama yettuma yima wonde hen ko badda ko e peñjili moƴƴi so tawi henne an ko badda ko e peñjili hawrani e ko suuɗigo ɗum woni hen gollal ngal to banggue Allah to ngal ala faham ngal ala faham ko heddigo noon wiide wonde neɗɗo tawino waɗa e diine he ko gollal ngal hawrani e gollal nelaɗo hande juuɗo ngel sa ƴeewi yindere nde alamul islami so tawi hen tan kay en mbiyani eɗen dewa tan sentiment walla haalde tan ko wili walla yonede tan ene worani ma taw yimɓeɓe ko façon ngaji ne mbayno leydi won hen pratique men to banggue l'islam tuggui to banggue fimde e to ibadat e muamalat timmani hay 10% won hen timmani hay 5% so welama don ma hen yeruji hande holko yimɓe kebra e diine he hol foof ɗo deftere alde ñawirte wiya wonde yo yimɓe so tawi wonko joli hakkude mumen yo ñawre hen e sharia Allah holto woni walla ɗum ɗon ñawde sharia Allah te en wiya woman lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul kafirun fasiquna zalimuna ɗum fonan hen donc enen fandare men e yewtere he koko puɗɗoriɗa yewtere nde yo Allahu waɗ julɗe foof goto hono musidɗo o demba ko haalnoɗo yo Allahu addana en foof nandir taw ko saabu Allah taw wona yewtere codmami cottumami walla ene sara haalluji ɗum ɗon ne kadi wona fandare meɗen so Allah Ajara Hussein Sam 92 85 bismillah 92 85 92 85 07 92 bismillah zero sept quatre-vingt-douze zero sept quatre-vingt-douze alamin donc nanda ada woɗɗi téléphone ma o sa woɗɗi min nanata bisimilla bisimilla bisimilla bisimilla ceerno no heeɗi Bismillah. To banggue moƴƴande jinnaɓe mum hen sahaande gummiɗo a sinno sahaande gummiɗo ka suka Allah wallima helli fama tani hakkille fami diine ma ene jiya kala koɓe jinno e ko moƴƴi jiɗa ɗum ɗon kala ko ganduɗa ko enɗam mabɓe ɗam ganduɗa keɓirto yiɗirɗa e jomum ko saabu mabɓe jokkaɗam ɗon hen ɗon sabu hadith na adam hamad sallallahu alaihi wasallam inna min adarril bir an yaqida al insan aw an yaqida al mar'u wudda bi ni jiya hen deggande jinnaay mi mojjande dum en hono jokkude en dam jofndirnobe hen e jinna e mabbe jidondirno kata tenki non be ganda jidirda dum en ko sabu koy sabu mum en jidirda dum en ko sabu baama wala sabu yumma hatta kadi ada wawi yaltinan dumen sadaka ada wawi kala ɗum mbaɗa tan moƴƴere nduwanoɗa ɗumen wonano yimɓe mbaɗirtani noon ko mbaɗa ko moƴƴi ha gayna mbiya baraji ɗi mi rokki ɗum jinnaɗam ala a waɗat ko moƴƴi ha gayna so tawi ko sadaka ɗum kan a wawi anniyana ɗum sadako kono so tawi hen ko moƴƴere nde mbaɗɗa a waɗat sa waɗi moƴƴere nde ko a duwanto joom saabu moƴƴere nde mbaɗɗa nda heɓani garante wonde Allah jaɓi ɗum saka ɗo wiya wonde mi waɗi ɗum hadiya kaari hono wowra e aduna he hannde ni mi ƴetti baraji naggam omi rokki ɗum hadiya par ce que baraji wonani e junngo ma te ha heɓani hen ko leeri eyyi ɗum wayi kono wiide mbuɗo dawor janngo ma mi wiide kaari mi rokki ɗum liigu walla mi rokki ɗum lella tawa suwa naate tawa suwa awu liigu ngu walla a suwa nanngu lella ba ala hen ko leerma to neɗɗo rokkata ko naati junngo mum ko noon aɗa jogui hak mbi duwanade ɗumen ɗum tagi neraɗo mohammad sallallahu alayhi wa sallam ko wayno joni allahumma ghfirli wa liwalidayya wa lilmu'mina wal mu'minat allahumma ghfirli wa liwalidayya wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira no allah wiya qur'an wi yo allah yurmoɓe holno ɓe jurmorinma saaha nde gonɗa cukalel nden kala ko ɓe jinno ko hawre yidde allah jiiɗa ɗum ɗon kala enɗam mabɓe hen nde ɓe joɗɗi ɓe ganduɗa hen nde ɓe jinno taw hen kadi jiiɗa hon ɗum ɗon ɗum woni moƴƴande jinnaymumen caggalumen wona tan so jowmi ɗum hay sa wurdinayoɓe saaha ne joguiɗa ha mbatɗa hakkille ni wona ɓe maayi tan ɗum taji ana jokkat ɗum tan inchallahu taala nde won noon jokkere en ɗam kadi koye diine jeeya so neɗɗo rewi allah jokkani en ɗam naftortade wal allah ngal jarama seydi sall 82 81 bisimilla ala mimin kara tan bisimilla jokken golle seydi Dia ka jontaɗo oto gonnomi kadi ok 35 60 bisimilla salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah seydi Ly seydi Aw no mbaɗen seydi Baro Adama Baro France commune Adama Baro kon noon jettede ɗi ɓe ngala seydi ɓen ko ɗi tan mbiyata seydi Awon bisimilla bisimilla ceerno aɗam jusakumullah heren baro baro a jarama hayyakumullah yalla ko moƴƴere to mbaɗan ɗum kadi jiɗɗo hannde ko amin amin seydi Baro yalla rokku en darki yewtere nde yalla rokku en hutoraɗe ɗum e naftoraɗe ɗum amin amin amin amin en mbiyama kadi jiiɗe ko guuri yo allah jaɓaten dewalde en allah amin amin en gul kewɗoon non jiiɗi fof amin mbiya on noon ane Mamoudou de nagal musidɓe jiiɗo kadi wallodiraɓe meɗen ɗo e radio heeɓe yalla ɗum ɗi ɗum yaafo hen yalla jawanen dalɗon allah ceerno ko heɗa ko noon heewi noppidi no feewi namdal wi ala hen a jarako yalla mbiyaten tan ko yalla rokku en barke majji mi wawde naftorade assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullahi ɗum noon mbiyen jarama eɗen jaa ha to Londres kadi kanko nen mbaɗimo jurmo wuuri kadi en mbiya kadi kankone yo allah kadi yomma moƴƴere kadi baraji poɗaɗe e korka ka fof kadi yo allah waddanenen kala ɗum noon ɗo ko musidɗo meɗen ceerno Abou Yaya Sy to Londres mi salminimi jurimama kadi mi waɗima julmo wuuri kadi mi wima kadi yo allah hokken tewdere ɗo saaha mo wuuri kadi aɗa yerlo aɗa yaa fof kadi ko rewa allah kadi yo jaaɓe ɗum noon Abou Yaya Sy bisimilla ma wa aleykum salam wa rahmatullah salmini on mi jurima on na min ne ko noon ceerno Abou Yahya eyyi Londres eyyi Abou Yahya seydi Aw so Allah a jarama yewtere ma waɗi fayida jarama kadi bandiraɓe ɓe nani ɓe faami alhamdulillah ko ñagotoɗen allah tan ko yo allah hokku en hutorade ko haala hen ko amin amin amin kadi woto jejjite duwanade yimdere nde luure gonɗe hen ɗe yo allah ittane luure ɓe wattane hen pewal amin amin ahammu cheye wallahi yo Allah hokku en yiide gonga de en dum Allah hokku en yiide ko febal ni ko fen amin amin so Allah yawtere nde kam ko ɓey defe hen tan ko wonde yo Allah hokku jogiɓe famde ɗum jaɓa ɗum dewa ɗum gollira ɗum kadi naftoro ɗum amin amin yo anne kalɗo o kadi Allah hokku ma naftorade gandal ngal kalɗagal e gandal ngal haalanigal foof amin amin so Allah yewtere nde min jettima hen so ɗum wona kewɗo heɗade ɗiɗo ñalawmaji ko hande tawno Allah waɗi kam tan mi dawani tan min yo Allah hokkam heɗade kadi mi heɓi so Allah mi naftorima ko haalanan ko dandiraɓe waɗoɓe dawa e radio he ɓe foof e hettotoɓe foof nder yeɗimin jimmo wuur noon yo Allah hokku en jaɓande en golleji men e jingolli ɗum e korte ɗi hewde hen e fabbude hen yo Allah jaɓan en o sewana en baraji amin ya rabbal alamin amin ya rabbi wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dum nan alaji abu yaya si Allah jarama jarama min chamne en berndiri sedda dum non kadi Allah newni kadi en kawti do hande kadi dum non mi woppunino ma kongole bahanel kaburuji ko yawti ko eh mamare ma joni inshallah non o jarama tan kanko abu yaya si dum non diyon musiddo goddo inshallah rabbi barka 53 bismillah wa alaykum assalam wa rahmatullah aliouli itali cheikh alfadou ngalum ngirou ko min aliouli cheikh nan karim hayyakum allah yakum allah tayyakum ya allah yak mo jere cheikh sayyid li ko ray ditane me duwa wallahi ay tan mi yegi du berde wawa kadi kadi la alhamdulillah rajo hayre kadi woppani jejjitida haydi ko goga halti wallahi khair wallahi gati heewi ko neɗɗo jaggi radio goo tan hawre tawa ɗum daande maɗa eɓe fawti hay tinno heɓani arde eɓe fawti ɗum ɗo maɗa ɗum noon a wawa yejjiteede eɗen ñaagi Allah komin dontoma ko yo Allah jaabu anne kadi ko dontoɗa min ko dontoɗa leñol ngol fo yo Allah jaabu vraiment yewtere nde nde waɗi manon bayan nde waɗi kadi gandal ndeɗo kadi jiyama e jewte ɓinnoɗe kono elle mbiya ndeɗo kadi koye ɓurde mawnude kadi jeeya nde wonno ihlas dendagal dewe Allah kadi ko way kono ihlas e cippi ɗum ni gati kala ko neɗɗo golli so ihlas ala hen way kono ko meere ni ɗum noon ihlas o vraiment yo Allah hokki hen kala ko golluɗen taw ko ihlas gollirɗen haade jowral subhanahu wa taala wiwama umiru illa li yabudullaha mukhlisina lahu ddin hay sa ƴeewi ayeji beeteɗe ɓurɗe teddude qur'ana ɗo sicci ala kay luural ala qur'ana fo ina teddi qur'ana fo ina mawni kono e nder qur'ana kadi ina waɗi ayeji ɓurɗe mawnude ene waɗi kadi cimooje ɓurɗe mawnude sa ƴeewi cimooje gadduɗe ihlas ɗe gadduɗe manan ha joni tawhid o nde wonno tawhid woni ihlas ko ɗen ayeji e ɗen cimooje mbiyete ɓurɗe teddude e nder qur'ana ko wayno fatihatul kitab sa ƴeewi won toon inde allah mawɗe arrabbu manan ko nandi hen ayatal kursi ɓur walla koye cimooji ɓurɗe kañƴi ɓuuri mawnude e nder qur'ana donc noon way hono kañƴi jewtuɗa hannde min nani min paami yo allah hokki min naftorade anne kadi yo allah moƴƴere wonde hende mi wasa junnade mboɗanndi ceerno mahamoudou yiɗa yimɓe junno kadi ko gonga makko no fewi no fewi vraiment pecce wallahi mboɗo jogiɗo tan namdal gootal ko fewte banggue juuɗe ceerno bisimilla namdal ngal woni janngude fatiha caggal imam imam omo jangga ɗo wonno ɗo ɗo feññinte eyi enen rewɓe caggal makko ɓe en feññintu walla en deƴƴat walla en padat haw jofno fatiha makko ɓamin eko ɗon tan wonno namdal ngal caggal ɗum kadi mami noddito inchallahu taala mi hamɗo ceerno mamoudou yo allah yoɓun moƴƴere dendagal ɗum radio moƴƴere on jarama wassalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah ɗum noon ceerno bisimilla ma e namdal ngal eyi jokku ceerno eyi namdal ngal janngude fatiha caggal iliman jarani ko jomumen wiya yo iliman o en almami kam janngude fatiha jofn deƴƴe wiyane ene fada yimɓeɓe ha jangga fatiha wona ɗum ɗon deƴƴi almami deƴƴirani pour fadde yimɓeɓe gueɗel ɗimmel ngel henne gueɗe ɗi fo ne cella enen cella caggal nde neɗɗo heeɗi almami ha wi wala baali ne wi amin janngude fatiha ene cella ko hon noon ne kadi yondinade e ko almaami o henne jangi ko kadi ene sella saabu ɗum haade feeje gaari hen kono noon anduɓe waɗoɓe tahqiqe to banggue sunna ɓe kamɓe ko ɓendi ko nelaɗo sakkiti jangguinde koko tawi almaami jangi yo yimɓe keɓ sikke faati hen one ko wawi wonde foof so wona ɗo suuɗeten o ɗo suuɗete noon joni o wawi janggude faati on timore muɗum walla hende dardiɗi sakkitiɗe kon ɗon ɗo neɗɗo e nana hankkande ko almaami o janggata ko so almaami o janggata ko woni jangde makko kam ko ɗum ɗon hende woni ko nelaɗo sakkiti jangguinde fofira atiɗi ma nela fof fira on jeewi to sifat salatu nabi albanina yamin hen ardi hen kadiaji ɓe ko noon won hen kadi mbi haade habiteɓe ɗen gaari wonde so neɗɗo jiiɗi janggani faari ala juur ɓen ɗon ne mbiya wonde sa yiɗino so almami owi waɗat balina amina wi noon saɓe lamo janggar faati hen kono ko ɗuma to o sacciti ko noon nelaɗo sacciti jang inchallah kono ceerno ko ɓeyda min seeɗa tan e ha joni wonɓe ganduɗa so tawi almami darima ne juulna hay sinno ni ko simo haysiko faati o e simore nde foof kamɓe ɓe jaadina e mabɓe kono noon wona dande dow kamɓe ɓe jaadina e mabɓe kam so tawi a heede e neɗɗo jiya ko ceerno janggata ko ɗo fuɗɗi ɗo sumere ndo wawi fuɗɗade foof ɗo fuɗɗori ɗo haw gasna waaji one yaada e makko eko janggar ko kanko noon mo janggo ɗum faati o e simore fawetede nde foof omo yaadina hen waɗi sa goto nden yimɓe somo janggo o sini won yumbotoɓe caggal makko nde o silminde o wi ko addani pour holko woni sababu holko waɗi sababu onon puɗɗoyam qur'an ɓuure jangga oɗon jangga o wi caggal hande so tawi mi janggi on keɓa eyyi ɗum ne jeyno ni e ko wiiru wonde so tawi henne almami janggi yo gonɗo caggal o henne yo heɓa eyyi saabu ko almami o janggata ko henne ko ɗum woni jangde wonɓe ca gueɗele pour ha ɗum tengta kadi sa andi henne ko janggata caggal almami ko henne ko almami o janggi ko ne yonmata sa aɗa wawi heptade darde taw keptirɗa ɗum tan ko roku tawɗa ko almami janggi simore mum janggi faati mum janggi simore ha nangge koppi ande puɗɗa arde naɗɗa e jille tawɗa ɗum e koppi kadi nde tawɗamo e koppi nde nden darda yoɓa ha ɗum a dañi sa jangganema e hay dara ɗon tan ko dalil kadi mo ganduta ko almami o janggi ko ɗum woni jangdema bisimilla ko ɓeyɗa hen kono kono noon kam almami ne jangga aɗa jangga ɗum ɗon tan neraɗo kañumi hoorum haɗan ɗum hoore bisimilla 38 79 bisimilla 38 79 assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullah minenne ko noon min calmiti min juurima musidɗo o ko Oumar Seck oko Oumar Seck wiyete ceerno min beltima yewtere nde no fewi ma yallah yooɓe moƴƴere amin yallah yooɓe malamo mo gandanɗa jawde ɓiɗɗo ala nafoore vraiment ko weltare tan vraiment yewtere ma nde mbiɗa ñagotuma allah yo allah hokku haymo wona alpulare nana ndeɗo yewtere naftoro ɗum taw ko kaalo anglais kaalo wamarankore taw ko ɗemɗe fof nana ndeɗo yewtere vraiment yewtere nde allah hokku en famde ɗum ndewen amin ya rabbi amin allah yooɓe moƴƴere vraiment mira journade koye liggey ngol ni a jarama allah yooɓe moƴƴere a jarama jarama 4007 bisimilla 4007 bandiraɓe yimɓeɓe ne kewi seeɗa ma ballodiren mbiyete ene yawa seeɗa kala calmini o so salmini yo tino kadi yalta kadi gadda o namdal kadi yo heño kadi adda namdal 4007 bisimilla 4007 waaleykum assalam warahmatullah min calminima min calmitima hol musidɗo o musidɗo wiyete ko Samba Kidi Diago hombo hombo bisimilla jarama ceerno min beltima no fewi noon barikalla won namdal namdal mbinomi namdade ceerno bisimilla yogalar so neɗɗo anniima nawde jinnaɗo muɗum makka ijoore aha o addimo ha Dakar o wadama yitido o yama o sallani o hebani yaade tanko ijore makko nde en wayno ni de anni o jofi walla ijore nde timmani Bismillahirrahmanirrahim. En ya farata Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah wadamo faraji kanko biso wannan kun da yin Allah wani mun bi da ni en ko dan yi hen da fawu da farin lamar ko ya hanta kina da mako ya hanta mako ala da kariya ko kina ji na ko ai bismillah dan da fawu kanko biso farin lamar hada ma hajji ne da goto na kaje na hore na to bismillah Nana, Zero 519 bismillah jamir mamul dire jam sir cham salmine min yure jam min nako non bismillah cherna hedi salmine cherna jamin yaju ay o ko jal jallo ko gawone amerique wero isaaga jallo ay bismillah isaaga bismillah satay ko namdan jogda bismillah yar bam utum mam udum joon bismillah Miti kay bingo ya heño ngada namdal Amin ya rab Amin Isa ga jallo Isa ga jallo eh Non yalla fa Non aro fujjanu baado ko non ko den tarnde kam de azangane koppide den hankantiri jiyaka e njulo den ko werle ten haa nangane kurtay ha fujji den tarnde ko werle ten don tarnde ma nay birnde ko den wonta tarnde ma tata bir addo yi nay birnde ha jungu tindi won wayta ko ndanja ko darbe joyni ko taw ko tindi hen ko nayde sa sul mini tijja dum baado salaam inshallah dan tagga adaga ayi ci jagu de ko tangal la werla to tata berende den berende de werle tan hankan den nangira bu jara yalla yo mo jer bismillah yalla yo mo jer bismillah wallo hen ko tagu nang ci da jaram yalla yo jaram jalla amin jalla 54 26 bismillah 54 26 allo oui assalamu alaykum namada sel assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah olo ko sam kamara yire jia ko yire hombo eh joni kam ngada yettima tawda wina leli nad bismillah cherno bacc cherno mbadda sel Amin. Bismillah. joon non o haalima mo rewo kaari nyamaade hmm Allah waddi kanko o hoore joomi ko yaabak nyamaane de hmm mo rewo nyamaade o an do yi haalno yi mo wi haane wot hmm bo on rewi tan ha Allah waddi kanko urtima joomum kanyum on jafundiran nyamaande an biddo hmm joon non ene gatan ma baado on ma yene di gatan ma yaafaade bidde on ma wala hono way hono buroto bismillah ko non way ko non kanti rewondiran nodde hen kanyum fofa gustima e joomen heddima besbu ronobe mumbe wallahi tawi ono ronobe jinnaado hen to tawi on jinniri on faamondiri yaafaade nyamande on bayi on nandiri dum don bayi yaafa kambe kadi yalla to tawi be tinino nyamande kambe ne to tawi be mbi wonde ay hedde be mbawi yobbe to be ndari ma yobbe de kam ko dum buri wawde labbinde hen ne be dewere be nyamande o non on tawi jo waawi yobbe nyamande o fa ya fa da ro kon to radio inshallah bismillah jaram vraiment welti jaram ko non en eden den sindi nyaawoje affaire nyamande ko wayno jindude dum hen o dan dum hen lajal en wallahi ko ay burdo mawnu dum jude e der qur'ana ko ay ligi taw ha fere nyamande ko dum tagi en yidde hewde en lel to jawde de gena Allah rukko amin anjaram anjaram 75 ra bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah demo jayta france bismillah on terminamo on juram nena ko non beltime yewtere he non mi kam mi ala namdam mi weltan e salmindo nena ajaram ajaram seydi njay ni fewi 2368 mbere bandirabe ne kedje 2368 bismillah assalamu alaykum cheikh mahmoud wa alaykum assalam mi salmini cheikh alfan mi jurima mi nyaagima duwa non nim salmitima cheikh omar dia Mara wande wame tan koto aluli rewi do Wale musid do Cheikh Omar Diawe fe Cheikh Omar Doye Amerik Bismillah Mimi Cheikh wande wame tan koto aluli rewi do Ko yimbe be ndumi ma ko yo Allah jabu dum Anne kundu anda yimbe ko yo Allah jabu dum Amin So dum yauti non bodo jigi do hen hen namdil toksil Bismillah mi meedi no namdaade ngal kono no joomuma wi tan ko ina woodi kono haalaani dum no dalilaaji mum bismillah jinnum namdaade ko affaire khulafa ur rashidina ho de kaaji ko e nayo holko waɗi ɓe ɓennaani ɗoon e mbate ko aaya qur'aana walla ko hadis nanaɗal sallallahu alayhi wa sallam hay ɗum ɓennudi walla holko saabi ɓe ɓennaani salamun min allahi ileykum jaram dum non cerro bismillah be hen ya won de kadi ko etata tan won non ne jogi hadisaje tewade kadi e a taru de ran jofo won do ko fa o rashidina be hen ko abu bakr umar usman ali e fitta non sahaba be ganda hen ne be nanado wurtuno do be mabbe hadi ala sahaba be ne ki kono ko tan e honan ardinoɓe juuɗo hono neraɗo wi woni kadi yimɓe mabɓe garino hen yo aleykum be sunnati wasuna jokkudafa e rachidin nodum ɓaɗa ko to banggue tarih noon saabu oumar ibne abdoul asis on koye kulafa bani umayya yimɓe ne mbiyamo hen sahaji tan saabu moƴƴere makko e ruuɗare makko e peewal makko ko kamɓetul kulafa kono ɗum ɓamtata martaba makko haw ɓuuraya hono lomtinoɓe caggal jeynoɓe sahabaɓe lumtinoɓe caggal khulafaul arbain ɓe haade goni sahaba yidire melaɗo hon saa sallam gowni ɗum yaɓiɗo sahaba kañum kam kala mo wona sahaba sahabi ɓuuri ɗum alla hada al asas noon ko addini way ko pour ko kamɓe ndeggodirno tan kadi ɓe tawi pele mabɓe ɗo nelaɗo sallallahu alih wa sallam fawno pele ɗo so nelaɗo wino yo yimɓe nangoye sunna nangue sunna mabɓe kamɓe ɓeeɗo ko ɗon noon henne kamɓe kolofa wuraji ɗen ɓe ɗumnaɗum ko heddi ko noon aɗanɓe rendi nde hilafe o hankkandi sippa noon kamɓe hulaf mabɓe ene jeeya ko addani wiyede koɗon haadi tan hilafe tour rachida wonde kamɓe kamɓe hay goto foɗirano e foɗodirano e mabɓe kono hilafe o saabu aboubacre nde woni khalifa nde ko kam tan wonno khalifa ɗimmo ala abu oumar nde woni khalifa nde kañum tan ɗimmo ala nde ousmane nde wonde ko kañum tan ɗimmo ala nde ali ne wonde ko kañum tan Allah non daali wummi do de hen o don gandi won biyano en baayo yi hen Al Hasan ibn Ali woodi wadde je hen baayi hen Sayyidina Muawiyah radiyallahu anhu jami'an yon non daggal dum hen kanko Sayyidina Al Hasan o wi wonde o daldi mo kanko khilafu o sabu rende ji e meji tuube de sabu na rabbe jukuna mo dum en wurdam mo yitana mo bur jurtina Allah wonno hen de no ji e meji tuube dendinowo henne hen fatte julde ɗum tagui den guitande jeeya amul jama'a guitande dental julde fo gon jiggur kono ko hono ni tan ko heddi kono ko gueɗe tarif ene heewi détayuji seeɗa kono sa namdama hono kulo fawo rasidina sa ari e nayo ɓe ko ɗon woni ko leñolngol hawri ko ɗon haa inchallah bisimilla 77 80 bisimilla 77 80 السلام عليكم ورحمة الله شيخنا مامودي شيخنا الفا أو وعليكم السلام هل مسدو السلام ورحمة الله وبركاته المسدو سلمين تجورات ينعكا تجواو هل مسدو موكو عمر كان عمر كان عمر كان بسم الله بسم الله شير عمر بسم الله شير عمر وصيري كان شير عمر سيدي أو قلت لكم ويلتار موند يوترن دي وصير الله روتن دي لاول كدي wajuji labbi cer tawide farila Allah sunu lalari amin ko weltan cerno a jangili en rewde Allah neɗɗo fode rewde Allah tun ko eso ko eri taw ko Allah jeyi taw ko Allah tano fandi ɗon taw wona yiyango en Allah hokku en famde ko haali ko amin won noon ko ceerno o haali min ko ɗum iri jigidinteɓe saabu won ko ceerno o haali on ko sidi wonde aduna o yehi ha yettima e nokku wonde neɗɗo kutoro diino o haggille muɗum ha wonde wonɓe hen jaaha ha mbiya wade ko jimaɓe ñande en woni ñalawma fofkere yen mbatɗum ñallah o yen mbatɗum aljuma yo artu watta aljuma balla haade ko nduɗo lewru ɓuri wonde convenient mbatten ɗum kor waɗimi oɗon pani waɗdimi intéressé par ce que so min to ne wawi somi yettaki toon no feewi kono ɗo yahano risque de gurdenɗa woni ɗo julɓe noon ɗo mbiyete ko nation of islam exactement ko ceerno haali ko mi annda ceerno o ariɗo walla komo andi ɗum ena woodi ɗo ganduɗa juuloɓe juma dimanche ñanden woni gantal mumen e korata kadi ko mois de décembre mois de décembre ndenɗo korata korata wona e korta lewru korta ɓe korata ɗum ɓeɓe gonɗaka ɓe ɗi korka oray décembre walla aa eyyi ko ɗo ko ɗum ɗum noon eɗen foti wattide naggilan se par ce que ko wonko yene yimɓe ene wawi yente meɗen kadi ndentadene ɗum wallahi ɓeɗo ɗumɓe kono ɓe korata ko ɓe korata ko décembre mois de décembre kala gonɗon andi ɗum min woni tan namdalam tan e ɓawɗon banggue ceerno ko enen jogui sunnaji ɗi ganduɗa wona hay sinno wona farilla ko sunna kono ko sunna mo mbatten ñande foof ko nande par exemple sunna inde ɓiɗɗo innede ɓiɗɗo innede kon sunna wi ko balɗe jeeɗiɗi jiman balɗe jeeɗiɗi enen ko ɓuri raɓɓi ɗen ko balɗe jeetati mbatten walla ko hande neɗɗo dañi foto inde est ce que sen ndewi ɗum ɗon enen en jaatata ha gopparen ko foti ko wonde farilla ɗum wonno namde a jarama yo Allah ɓeydi gandal yalla yoɓɓa moƴƴere kono nen sen dangal dillinowa taba radio hayre law amin eyyi ceerno affaire sunirde henne balɗe jiɗiɗi nde wonde ko balɗe jiɗi toon luural ala toon hakkude andude to luural ngal hen ko beele ñala koto banggue ɗo ñalawma fuɗɗorto ɗo ko ɗon ɗon waɗi konngudiɗ tan ɗum tagi won hen noon jaara ɗumoto ɓe jaara ga kono limore balɗe jeeɗiɗi nde hen nelaɗo ko ɗum haali o wi wonde cuwalel ne inne ñalawma jeeɗo jeeɗi ɗo won hen noon mbi wonde ko so tawi suko o jibina henne ko ñalawma on ñalawma taw ko taw nangue fuuɗi walla caggal peeral fajir ɓe mbiya ɓe limata hen on ñalawma won hen noon mbiya wonde hay sinno koye nder ñalawma o jibina limat hen ñalawma o ko ɗon tan woni yeeso luural ngal kono wonde ko yo won balɗe jeeɗiɗi nde kam ɗum luural ala hen o jomumen mbawi wade hen fo kadi inchallahu hatta inde sa welama kadi ni ñande jomum jibina nde tan dokka ɗum inde balɗe jeeɗiɗo ko ñande hirsude dammugol ngol kono rokkude inde nde kam sa walama joom nyande jibinande ndokka dum inde sabu nelarunde biyum Ibrahim re jibina jamma weti wen dog o julni yimbe salata no halan julbe o wi Allah rokki kam bingel jamma hanke mi indiri dum baawum Ibrahim ko heddi ko non kirsugol gol ko ha nyalawma jeeda biijo dum woni nyande inde nde nyande inde nde fenninan te yimbe fo nde inshallah taala non jaram 83 bismillah 80-83 Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah. Kalimu jula da ganda ma do jula do hena yenana ma ganda ma da jula do ko wona ay funangi hucci yenana taw wadi ta julu asare ganda ma yenana ma do hucci non do wona funangi jonon duddi be ninde holko holko wadi dum hen e kono bida non kam e kono bida malal bida ko ma yenana do hucci to do wona funangi kono kay ndew jula ndew andano do hucci ndew jula ndew andano yo yo lab ey ey diwan ko do jula ndew andano ey ey bismillah do wuci te galla makko do wa andano do wona funnangi ay ay caggal dum non yedana ma do wuci tan no do wonani wonani funnangi wonani funnangi bismillah ay jol non ganda wa ma julde be nunde hol ko wati may bismillah labi bismillah cherno normal wana galta ko ci den no ko ci tappa ci ko ko na nga wana fu na dagal na feñan ma wana fu na nga wati ci ko ci na ko ci na da ko ci ko ci inshallah chal 8067 bismillah 8067 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Alpha hayyakum Allah wa Sheikh Ibrahim hey Ibrahim salam Allah alayhi ya Sheikhna min calmini on min beltinima Allah subhanahu wa ta'ala gaddo don do hando ya Allah subhanahu wa ta'ala jabanen de meden Allah amin amin amin sayyidina min kam ko annimi min ando ka na rat hande ko kibli ni no mi yidda haldo majiri kam telma ko yawtarnde wadir Idris alhamdulillah kadi nde somi tobbe ganduda ne kulbini so tawama Allah neddo kala ko golli e ko tampini no kalirda nani ni so tawi tan fawake felo yamiro Allah sallallahu alaihi wasallam ko turdudo gande me anda hande ngurdam men to fay wallahi dum non tedo yewtere huccitinande dendangal juldu turdu bibbe wiobe ndimi ene poti wattande hakkillaaji mumen njurni to pesindire golle mumen de gollata de est ce que awwalan ko siba Allah subhanahu wa ta'ala est ce que saniyan de mbadi hen de ngentinama hen laadu sallallahu alaihi wasallam biirudani ba de no fonti be do worbe tata be kalda be ganduda ko mushrikine golle mabbe fof ko moje ko ibada masalan a halini hen be do tata alhamdulillah rabbil alamin hay musiddo goto halibe do alkamis din do na bu yaya worbe tata do ganduda o ya ko bado jihad fi sabilillah o ga eno jom jawti halibe do kadi adandi won non ko woni gongo ko lurata sinno yimbe be battino don hakkillaaji tan mabbe gandu gongo lurata diine men ala lural alkamis din do abu yaya nda hali o do hadith hadith o hadith abu hurairah o matawede e sunan abu daud woni ko London an gonda ko Dakar kono halaka hawriti hande kono ko hulbine hadise be do fof ko gollalnobe golle moje kono golle de ko haban mansura wonnonde nanni shirku billah non ene wona woni yengo bodo sirku wona sirku to gos kala ko neddo wadiri ko wona ti bal ene fodo ngandi nelado muhammadu sallallahu alaihi wasallam o wiino lejongul akhwaf ma akhaf ala ummati as-sirku al-asghar qalu ma sirku al-asghar ya rasul allah qala ar-riya ar-riya wallahi woni sirku to gos ko yinaade be do fof bonni golle mabbe ndeesan wona hay sirku mawdo be mbedi yo mbedi ko sirku to gos ko yinaade goto en fof ko yo yimbe ko yengo ko yo mante e ko adanno jihadi ko yo mante ko sakrono yo mante e ko janganno qur'ana ko kono hatta de ko golle perdi nibte ko sirku to gos be mbedi ni moli allah fama baluna nahnu allazina na'maluna shirku al-akbar holko wondo fiya ko hande ganduda enen gollobe fi de moli allah subhanahu wa ta'ala gollobe sirkuji mawdi ko wayno wondirde ko wona allah duurade ko wona allah wakkilade ko wona allah sakkodade ko wona allah hajjirde ko wona allah de moli allah subhanahu wa ta'ala de fois ni ne wada hay dayi o taw ko gollar ko wona sibu allah subhanahu wa ta'ala parce que dayi horum en jogi alamat huluma en jogi alamat o anda inshallah rabbul alamin en gasa ko wadata ko en gasa ko wadata ko woni ko sawab huluma an kalien kanko dayi o yiya yimbe kewal makko kontor andi mo buda hewde e mantobe mo o saatu huluma an bi so yi dum do yo alhamdulillah rabbil alamin en gasa ko gongun wonnon gila Allah subhanahu wa ta'ala neli beedo annabaade o jippini deedo defte be nodde tawhid kambe fof be kawrit ko tawhid nuhu alayhi salatu wassalam ayati nelaado muhammadin sallallahu alayhi wasallam kambe fof be kawrite fimde tawhid dum tagi goto mabbe fof yimbe mum pennini dum goto mabbe fof yimbe mum yattima no gubuden hawnaade kadi tawi yannobe ko odo buri mojjido woni gorko mojjo woni kolaado ene fof de ngani nelaado muhammadin sallallahu alayhi wasallam alayhi odo enna musyrikina makke ngel noko muhammadul amin wala juldumi muhammadul amin ko musyrikina en bimo non ngem muhammad ko laala kono ngem to yibe fal o yamri be bi tawhid al khalis hoko be bimo shayir kazzab ala foko be biyani hay weddade mo ka hay sew jande be barmo be tewji non dum non dayo so yi hore makko tan o watti yide bandu ken fo no beltini mo yo jewtino daawa makko woni non kala baawdo wonde gilayma an dayi kabir alfa aw hay goddo mo ganduda ene nodda fewde e sabilillah wonno neddo wawa noddude odo diine o yamira bandiraɓe yo goppu bida yo goppu sirku ɓe jiiɗamo wawa wonde sinno ɗum laalo wonde aɗa so hedde ɗum ko nelaɗo muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon mi yewtere nde hande so neddo ƴewtindima ko woni ko ihlas en paaminde kan neɗɗo o wawa jogade ihlas taw gollirani tawhide sunna eɗen mooli allahu subahanahu wa ta'ala yo allah subahanahu wa ta'ala hokku en nande e jabde e famde e gollirde yo allah subhanahu wa ta'ala kadi hebbin honoma en ya rabbal alamin kadi mbeɗa andina bandiraɓe julɓeɓe heeɗiɓeɓe foof to ɓe mbawi wonde fi arja ilalam alpha a wona tan dariɗo ne waɗa dayi la alhamdulillah rabbil alamin ceerno alpha a mbeɗa andi mon fewi o wona dartiri tan wadde dawana alpha a dartori kadi o jangguinde ɗuɓɓe julɓe deftere allah e sunna nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko kono ngol ɗo sénégal allah nawi kam ha e galle makko o momahi gallone ma ha montina étage a tawata hay kellifaɗo goto ne wone nder galle he so wona taw ko jangguino ɓiɓɓe julɓe qur'an rende deftere allah nde ko heddi ko fof ko sukaɓe tokos alhamdulillah rabbil alamin ɗum woni darde makko ko famnude yimɓe yani jangguinde ɓiɓɓe julɓe qur'an omo jogui ɗulol ngal ngal lutti ha joni kala mao kala jottodirɗo e makko mbeɗa wawi rokku ɗum numéro téléphone makko ko 77 634 73 95 walla jokkodiri am Ibrahima Sall wadda moye alpha aw numéro téléphone 80 13 47 725 80 67 yo allah subhanahu wa ta'ala nawruɗuɗol ngal yeeso yo allah subhanahu wa ta'ala hebbin hono alphawe yo allah subhanahu wa ta'ala eɗo hokku en famde e gollirde taw ko gonga noon won kam ko teblinomi yidde haalde kono seyɗan deftima hakkillam koy bandiraɓe julɓe jafoinno haalde ɗum gam taw ko yeeso ko kalɗaɗo ko ala ko wattata hen hankkadi ala ko wattata hen kay vraiment aleykum warahmatullahi taala wabarakatu waaleykum salam warahmatullahi taala wabarakatu ɗum noon allah jarama jarama ɗum noon ceerno eɗen ƴewat ɗo to hen soko neɗɗo goɗɗo tan ƴetten ɗuman kadi ene wayno waktu o woɗɗoyi ni kadi eɗen jogui kadi gantuji goɗɗi inchallah ko rabbi 75 16 bisimilla 75 16 bisimilla 75 16 bisimilla bisimilla oɗo ƴettani 27 06 bisimilla 27 06. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Jam mashallah tara lo musiddo. Ko Idrisso. Hein? Idrisso. Ah Idrisso saw bismillah ma Idrisso no dirta. Ni calmini en juri. Ni nako non bismillah. Kandan Allah di ene tewi. Nan. Ewa ko yino namda ono affaire hajju Allo? An tan mi keri de cerno so. Affaire haddi wona hadise kala de nawle di e nato hadde mu farde yite wawde wa hajjoidi. Ko yawde haw diibe mu fadde galleji fatan nay bangi mu fulbi bangi mu dirnay. So da tawi ala hen tampube bangi miskinagal. E mami labbi hindum. Ay. Ay jonno da tawi tumel wodi. Haddi mo ken wayno so yehi ni en wayno dañan haddi taw. Wana aroyi wana aroyi eh bismillah mami labi tanam cherno eh cherno wi eh wadana ni wad bismillah ay sinno ko haddi dikki ni dum wana hen tar ay sinno ko haddi nafi wana hen tar ko adandi dewe Allah de hen ko moni ko ne joji tan bangi mo Allah nawri softende mudu ko kalda go on waye to andude yobe non de ni weta dum no ba to wana yana ni kam ko ni do wande de ne haddi de ko nata botti mudu ko kany men dandi don ko wana tar ta di ye def tari ay hen tar di haddi di hen dum do ya ka hen el kon ngel ngel ko wari no gando ko rewi Abdullah ibn Mubarak on ni dina ya de tete be kajjo be dirti wuro non dum bene ke dina tam hawre kambe wonno be foko menno be hajjoy o wi ono ngarfa jogari men be dendi men dum hen bakken dum be do hen dalta tare dum men e ko ta hada ko hajji to bawu tan won do de wonno juudo kan mi do ko damu de hen ne ko baraji buri hewde ko kon non dum yata he ko tarbi won be ne ko fota ni hajjoy ko don be no wonde ayo dum nan cerno bismillah e bandirabe be do ha en yoni kono tan hankadi waqto heedi en baawa kadi taccude do ene de jogi kadi gantuji goddi inshallah dum nan bismillah wadante en du'a inshallah rabbi kadi ko heddi ko kadi daccen kadi sa goddi tawno nagge waawi ladde albarka de tawno de fili foko ko dawat hen dum nan kadi nyana wonde kadi ma ngar kadi jokken kadi jokkinan kadi inshallah rabbi ko heddi ko bismillah wadante en du'a inshallah Mahmoud on jaraama no fe yalla yob mo jara amin ya rabbi bodo weltino on kadi dilay bandaaji jetti be haytu daabe wonde der leedel arabbe be nafturi hen radio khayre law non pura yinde mbaa sikku tan ko wonde amerik wala europe wala wonde australia kon haytu daabe jangobe hen ni dine wonde leedel arabbe be ne kedo non safu jogen sudaabe jangi wonde keer wonde sudan wonde hay makka wonde riyab e fof ganda hen won hen de yina jiru ne tan min fof ne kolle hen hay to bangi pular woni be nafturi mo hen fiwi no fiwi no fiwi en tuwa ganda fuladuji nan laabani kono fuladuji kalte de nder jewta monde kambe ko be dañen pindan to mawo non so yimbe to ko non yo Allah yop mo jere amin to nay do hen e en sabun sababu fewal yo Allah hoto ni ni tan hasna amin amin amin amin amin amin amin amin ya rabbal alamin amin amin amin جزاكم الله خيرا بندرا بنوت نانا بيوتر هي نانا بندجان يسر بيوت يا الله يرد موجر آمين آمين الله سن بنوان بقوان دول سبو كتن فاقل مود ميزين كرد فاقل مود ميزين وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى رسول الله آمين dumnan Allah jarama jarama ustaz alfa auto dawlo meden senegal mbiden to sen jehi seda en jetti ton 504 nawa en non hatu nokku meden fute kumbaru to nokku men boynaaji eden biyan Allah jarama jarama kankon kadi Allah yomo mojjere de gandi wana hande no fuddi wadde daw en radio dum non eden nyaagonoma kadi kankon Allah cellal e softende e kadi e wawde kadi hirjinde kanko e bandiraabe meden heddibe bennobe do en ngam yewtudo do en jofde kala kambe fof tawa ganada hore maada jomirado wadanabe mojjere no hanyatini rokkabe cellal e cioftal e katantagal e wawde kadi darnaade kadi yubbinde kadi dawaji tawa ko dawaji baddi faydu no feewi sabu eden gandi so wiyama Allah wi tay ko kanko wi dutalala golla tan so wiyama nelaado wi tawde kay kanko wi dutalala golla tan ala namdaade ala a golla tan sa golli non tawa kan golla ngol akade koy do famamuya dum non ko jewten do ko fof en ngadda en kambe fof non kambe andube be gardan do en wadde pura buri pura hewde gandal wala pura wawde andude ala ko munen mabbe fof wonko alla lubiru dum e ko jangunoko jangde non so tawi a wada dum e hore maada bada dum der becce ma a jangata a halata a wanda ka hay goto ko anada ya tan wubiya den jangde kede rek kede firtani seeda bo ganduda o a kalana dum bandirabe kolla dum bandirabe ma wode hen naftoribe so tawi ko yimbe sappo kelino yama hayso ko dido ma koccen fama mu kadi gollira nandotobe bene kadi namde namdotode kadi anne kadi ada jabo kadi pawadum en dow dalilaji kadi ha joni kadi ma won kadi be walliti taw be ganduda kanyum en gona heewani noddude radioji wala dañani noddude wala taw ko liggoyibe ketto yo yewtare ne taw namdal gal jom hinno namdal gal taw Allah wadi won namdonido mudum o hebi hen kadi jabol o heba hen kadi famamuya wala nen kadi fof kadi mojjere dum non eden nyaagi Allah tan a kambe arobe wadobe jewtobe enen heblobe be enen namdotobe be enen poptan yo taw kadi gollirten kadi ko sabu Allah sabu eden gande enen fof ko cerno cerno haldini kala ko gollira ko sabu Allah wawa yaade ko so gollita tan ko sabu Allah jejjita ay kala ko gollirda sabu Allah yejjiti kono kala ko gollirda sababu neddo so yimo yo mante wala so yimo yo jabbe wala so yimo tan yo yana leedo way hankadi no gundo jido labboni hankadi an so tawi o yima tan hayta ka dokkuno do mo wutti taw da tan o burni mo wutto o soyni mama yaaro yo wona nyaaji o holluma ko an hokki mo wutto so wada non tan biira ko so nyana won dari so nyaami wara ko mi rokkaaji wala so tawi tan o askinani mo wala o mantani mo wala o yettani mo andinde yimbe be a wadani mo dum a wadidi mo wala wadani ben hankadi a wonta wadande mo yo Allah dandu en dum badirde sabu Allah non o yejjitu haysa yeda hollama wonde yeso o wadani mo dum ko ala dum ko ko dum benni dum benni dum benni kuccene goddum dum wona mi wona dum badirim min ay yo Allah wallu en non e darade e gol lawol hokka en sembe e wawde wadde dum sabu nedde ko yar horum gona yaawi ene yaawi ko yar horum mudum de tawno mawninede ma taw ina weli walla mawninede ma taw rewede en mawninede en e tan yiyede en tan ma taw on pami ko jinmi haldo ko dum non yo Allah faabu yo Allah faabu yo Allah faabu yo Allah hokku en faamde yo Allah hokku en famde yo Allah hokku en famde sen pami kadi Allah hokku kadi naftorade ala non ko buri aduna e welde aduna yankinade aisha yankini ma tan gede ma fo peewi aisha yankini ma tan ana hisi aisha yankini ma tan ana dadi sa yankini ma tan ana dadi dum non yo Allah wallu en hen yo Allah hokku en kadi ganada hore maada jokkude golle de e jokkude kadi ganada hore maada daawaji di e jokkude jeewtede kambe hebloobe jeewtobe yo Allah hokku be cellal kambe hedotobe yo Allah hokku be cellal kambe arobe yewtudobe kadi yo Allah wada be cellal kadi duumingal kadi hebe baawa kadi denje softende kadi be baata denje faadeende be danya yaajende habe baawa arde joodaade be mbaden en jeewto taw eden keba jeewtede de tawno jeewtere diine l'islam so tawina haale hedo sa hidi matan mawr ko koccudan ko koccudan fu ko tawr kadi ko naftuma dum non biiden yo Allah wada en jam en bawa do diwde arbe be fof be jaarama yewtube be jaarama hedi be jaarama heberbe hettiyade be kadi jaarama yo Allah wadanen sutura wadanen surare ya rabbal alamin amin dum non men tan tigi tigi o do ala ko matren do so wana hasbunallahu wa ni'mal wakeel assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده